Частина друга. Розділ 14. Повернувшись до Нью-Рошелі, батько піднявся парадними сходами, перейшов під гіллям велетенських норвезьких кленів і побачив свою дружину з темношкірим дитинчам на руках. Кольорова дівчина була в одній із кімнат на горі. Згоря вона вся зів'яла і не мала сили тримати дитину. Цілісінькими днями просиджувала у своїй комірчині на горищі, дивлячись, як мерехтять від дзеркаленими променями ромбовидні шибки. Батько подивився на неї крізь відчинені двері, але вона не звернула на нього уваги. Він ходив по дому і всюди бачив ознаки своєї довгої відсутності. У синовій кімнаті стояв тепер письмовий стіл, який личить учневі. На мить йому здалося, що повіє в арктичний вітер. Але ні, то покоївка Бріджит чистила пилососом килим. Та найдужче здивувало його дзеркало у ванній кімнаті. Звідти на нього дивилося виснажене й похмуре, бородате обличчя безпритульного недоглянутого чоловіка. У своє дзеркальце для гоління на Рузвельті він не міг усього цього побачити. Батько роздягнувся. Виявилося, що він страшенно худий, випнуті ребра і ключиці, кістлявий таз. Уночі мати спробувала зігріти в обіймах його на подив холодне тіло. Обоє розуміли, що цього разу він був відсутній надто довго. Унизу Бріджіт сіла у вітальні, накрутила грамофон, поставила платівку, запалила сигарету і стала слухати, як Джон Маккормак співав «Я чую, ти мене кличеш». Здавалося, вона робить усе для того, щоб її звільнили. Вона вже не була доброю і шанобливою служницею, як раніше. Мати помітила, що ця зміна сталася, відколи вона взяла до себе кольорову дівчину. Батько пояснив це зміною моральних засад у світі. Він з подивом бачив, що до кольорових ставляться тепер так усюди. У конторі його повідомили, що криза в їхній галузі докотилася і до Нью-Йорка. Він дістав із шафи одяг. Усе звисало на ньому, мов ті хутра, що їх він носив цілий рік. Батько привіз подарунки. Синові – пару моржевих ікол і китовий вус із ескімоським різьбленням, дружині – шкуру білого ведмедя. Він дістав із валізи арктичні скарби, журнали з його записами. Куточки аркушів позагиналися, сторінки поприлипали одна до одної, фотографію командира Пірі з дарчим підписом. Кістяний наконечник для гарпуна, кілька бляшанок невикористаного чаю. На півночі усе це було неоціненними скарбами, а тут, у вітальні, здавалося спорядженням дикуна. Родина стояла навколо нього, поки він навколішках розбирав свої арктичні пожитки. Він нічого до пуття не міг їм розповісти. За полярним колом було темно і так холодно, що аж іноді здавалося, що ти вкриваєшся льодом. Чекаючи на Рузвельті повернення Пірі, він слухав, як завиває вітер, і кохався з ескімоскою, що смерділа тухлою рибою. І тепер у Нью-Рошелі він почував, як усе його тіло тхне риб'ячим жиром. Миючись, батько тер себе донестями. На свій подив він збагнув, що кожної ночі після його повернення вони з матір'ю спали в одному ліжку. Вона вже не була такою скромницею, як раніше, лягала з розпущеними косами, а однієї ночі її рука ковзнула під його нічну сорочку. Батько подумав, що Господь карає нас багатьма способами, і краще про це не замислюватись. Зі стогоном він повернувся до матері. Вона чекала. Руками обхопила його обличчя і притягла до свого, але сліз на ньому не відчула. Їхній будинок з його еркерами та трьома мансардними вікнами здавався тепер батькові схожим на корабель. Чудового листопадового ранку він стояв на алеї і дивився на посріблене памороззю опале листя, ніби хвилі навкруг цього будинку корабля. Віяв вітер. Накульгуючи, батько рушив у дім, думаючи, що має підготувати лекцію для Нью-Йоркського клубу дослідників. Йому подобалося сидіти у вітальні, поставивши ноги проти невеликого електричного калорифера. Родина ставилася до нього, як до людини, що одужує після тяжкої хвороби. Син приніс йому густого бульйону. Хлопчик підріс і став стрункішим. Він порозумнішав і знанням справи говорив про комету Галлея. Батько почувався поруч із ним дитиною. Газети повідомили про африканську мисливську експедицію Теді Рузвельта. Великий консерватор убив 17 левів, 11 слонів, 21 носорога, 8 бегемотів, 9 жирафів, 47 газелей, 29 зебр, безліч куду, антилоп, бородавчастих кабанів та ще всякої водяної і лісової тварі. Батьків бізнес за його відсутності процвітав. Мати тепер упевнено говорила про такі речі, як ціни, переоблік та рекламу товарів. Вона взяла на себе управління фірмою. Внесла деякі зміни в розрахункові операції і підписала контракти з 4 новими агентами в Каліфорнії й Орегоні. Батько переглянув все, що вона зробила, і був приємно вражений. На тумбочці біля материного ліжка лежав томик боротьби жінок Моллі Еліот Сівел. Трапилася йому на очі також брошура анархістки Емми Голдман про вади шлюбу. Внизу, в майстерні, він побачив свого шуряка, схиленого над креслярським столом. У молодшого материного брата стало випадати його біляве волосся. Він зблід, схуднув і став ще відлюдкуватіший, ніж завжди. Працював тепер по 12-15 годин на добу. Він захопився виготовленням феєрверків і понавигадував десятки нових ракет, вогняних коліс, а також незвичайні сферичні петарди із запалом, схожим на стебельце. Він називав їх «бомба-вишня». Одного ранку батько з молодшим материним братом пішли на його полігон, розташований за трамвайною колією на соляних болотах. На них були важкі чорні пальта і циліндри. Батько став на порослому травою горбочку. На підсохлій багнюці, приблизно за 50 ярдів від нього, молодший материн брат, нахилившись, готував свій феєрверк. Вони домовилися з батьком, що спочатку буде запущено звичайну петарду, а тоді – вишню. Зненацька молодший брат випростався, підняв руку і відступив на кілька кроків назад. Батько почув виляск петарди і побачив угорі хмарку диму, що швидко розвіялась. Молодший материн брат ступив кілька кроків уперед, знову нахилився і відсахнувся. Цього разу моторніше. Підняв обидві руки і пролунав вибух, схожий на вибух бомби. У небі стрімко закружляли чайки, і в батька задзвеніло у вухах, аж він злякався. Молодший брат підійшов до батька з розчервонілим обличчям, очі його блищали. Батько зауважив, що такої сили заряд може спричинити поранення. «Я не хочу виробляти петарди, які можуть вибити дитині око», – сказав батько. Молодший брат мовчки повернувся на свій полігон і запалив ще одну вишню. Здавалося, він стоїть під душем, підставляючи обличчя під струмені води. Він підняв руки. Бомба вибухнула. Знову нахилився і підняв руки. Бомба вибухнула. У небі стривожено кружляли птахи. Хлопець сумував за Евлін. Вона ставала чимраз байдужішою до нього, а коли він надокучав їй своїм коханням, злилася. Незабаром у неї з'явився новий коханець – професійний танцюрист регтайму. Евелін залишила записку, що вони готують спільний номер. Молодший материн брат приніс до своєї кімнати в Нью-Рошелі скриньку, в якій були силуетні портрети та бежеві сатинові черевички, що їх Евелін викинула. Він назавжди запам'ятав, як вона колись стояла тільки в цих черевичках та білих гаптованих панчохах і, взявшись руками в боки, озирнулася на нього через плече. Повернувшись додому, він цілими днями лежав у ліжку. Потім схоплювався і ходив по кімнаті, затуливши долонями вуха та щось мугикаючи, бо йому вчувався її голос. Боявся навіть глянути на силуети. Він би за радістю набив своє серце порохом і підпалив. Одного ранку він прокинувся і відчув пахощі її тіла. Це було нестерпно. Молодший материн брат збіг сходами вниз і викинув пачку силуетів та сатинові черевички у відро для сміття. Потім поголився і пішов на фабрику феєрверків і прапорів. А силуетні портрети витяг із відра його племінник. Розділ 15. Хлопчик підбирав і беріг усе, що в домі викидали. Свою освіту він здобував досить своєрідно і жив потаємним інтелектуальним життям. Він ласо позирав на арктичні щоденники, та поки вони цікавили батька, не зважувався їх читати. Малий підбирав тільки те, чим нехтували дорослі. Він уважно переглянув силуети, вибрав один і приколов його в своїй шафі для одягу. Це була дівчинка з густою шапкою волосся, яка, здавалось, наготувалася бігти. На ній були, як це типово для дітей-бідняків, високі шнуровані черевики й обвислі шкарпетки. Решту силуетів хлопчик сховав на горищі. Він цікавився не тільки викинутими речами, але й несподіваними подіями та збігами обставин. У школі він нічого не вчив, але вважався непоганим учнем, бо його нічого не питали. Сива вчителька навчала їх декламації та змушувала виводити кривулі у зошитах, що нібито мало поліпшити їхню каліграфію. Вдома хлопчик любив читати книжки про мотогонщиків і рідко пропускав який випуск Wild West Weekly. Ці такі звичайні для його віку вподобання тішили батьків, а надто матір. Вона б вважала сина трохи дивакуватим, і кожна ознака, що він хлопець нормальний, підбадьорювала її. Вона хотіла, щоб у нього були друзі. Батько досі не оговтався після своєї подорожі, а молодший материн брат мав доволі власних турбот. Отож тільки дідусеві доводилося розвивати дивакуватість хлопчика, а вірніше – його незалежний дух. Дідусь був дуже худий, сутулий, і від нього тхнуло пліснявою, можливо через те, що він рідко міняв одяг. Очі його весь час сльозилися. Він часто сідав у вітальні і переказував хлопчикові Овідія. То були історії про людей, що оберталися на звірів, дерева або статуї. Жінки ставали соняшниками, павуками, кажанами, пташками, чоловіки – зміями, свиньми, каменями і навіть прозорим повітрям. Хлопчик не знав, що то був Овідій, а якби й знав, то це б для нього мало важило. Розповіді дідуся показували, що світ мінливий і все в ньому може ставати чимось іншим. Оповідаючи, дідусь непомітно для себе переходив з англійської на латину, неначе читав лекцію своїм студентам 40 років тому. Отже, ніщо не уникало закону мінливості, навіть мова. Для хлопчика дідусь був викинутим скарбом. Він сприймав його розповіді як правду, як припущення, що можуть бути перевірені. На власному досвіді він знаходив докази мінливості і речей, і людей. Бувало, він дивився на щітку для волосся, і вона в цей час зсувалася з комода і падала на підлогу. Відчиняв вікно, і воно мало зачинитися саме тієї миті, коли він думав, що стало холодно. Він любив ходити в кіно до Нью-Рошельського театру на головній вулиці. Хлопчик знав принципи фотографії, але розумів також, що кіно можливе завдяки властивості людей, тварин та речей втрачати якусь частину себе, поставати у вигляді тіней і світляних відображень. Він зачаровано слухав грамофонну платівку і програвав її безліч разів, ніби хотів випробувати її здатність розмножувати подію. Хлопчик став часто дивитись у дзеркало, мабуть сподіваючись, що на очах станеться якась зміна. Але так і не зміг помітити, як підріс навіть за останні кілька місяців, а волосся його потемнішало. Мати зауважила його надмірну уважність до своєї особи і сприйняла це як марнославність хлопчика, котрий почав дивитись на себе як на чоловіка. Звичайно, він уже виріс із матроських костюмчиків. Завжди стримана, мати і тепер не сказала нічого, але була задоволена. Насправді ж він робив це не з марнославства, а тому що дзеркало стало для нього засобом самороздвоєння. Він дивився, аж доки роздвоювався на два свої «я», що споглядали один одного, і вже годі було розібрати, де справжнє «я». Здавалось, він позбувся своєї тілесної оболонки, переставав бути собою. А ще зазнавав запаморочливого відчуття, що він без кінця відокремлюється від самого себе. Він так цим захоплювався, що навіть при ясному розумі не міг позбутися свого стану. Щоб знову стати самим собою, він потребував якогось зовнішнього поштовху, якогось крику з вулиці або різкої зміни освітлення. А що ж у цей час робив його батько, колись огрядний самовпевнений чоловік, який повернувся худим, згорбленим і бородатим? І його дядько, що потроху лисів і ставав чим далі працьовитішим? Одного дня біля підніжжя пагорба отці міста відкрили пам'ятник якомусь давньому голландському губернаторові. То був бронзовий чоловік із лютим обличчям у чотирикутному капелюсі, плащі, панталонах та черевиках із пряжками. Вся родина ходила на нього дивитись. У міських парках були й інші пам'ятники. Хлопчик знав їх усі. Він вірив, що статуї – це перетворені люди, а часом і коні. Зрештою, навіть пам'ятники не залишались однаковими. Вони змінювали кольори і втрачали ті чи інші свої частини. Для хлопчика було очевидно, що вічно невдоволений собою світ без кінця творить і переробляє себе. Зима видалась незвичайно холодна і суха. Нью-Рошельські ставки стали чудовими ковзанками. По суботах і неділях мати, молодший материн брат та хлопчик катались на ковзанах на ставку в гаю біля Пайн-авеню, яка виходила на Броудвію. Молодший материн брат катався сам, їздячи урочисто й граційно, руки за спиною, голова трохи нахилена. Мати була в хутряній шапці й довгому чорному пальті. Руки тримала в муфточці і каталася із сином, який підтримував її під руку. Вона сподівалась відвернути синову увагу від домашніх самоспоглядань на самоті. То була весела картина, коли на прозорому льоду каталися діти і дорослі з усієї околиці. Майоріли барвисті довгі шарфи, палали щоки і носи. Люди падали, сміялись і підводилися. Собаки, бігаючи за дітьми, відчайдушно намагалися встояти на кризі. Дехто штовхав поперед себе плетені з лози стільці на полозках для старих і боязких. Та хлопчик бачив тільки сліди від ковзанів, сліди минулих зустрічей та подорожей, що швидко зникають з пам'яті. Розділ 16. Цю саму зиму тати з дочкою зустріли в промисловому місті Лоуренс, штат Масачусетс. Вони приїхали сюди восени, почувши, що тут є робота. Тати простоював біля ткацького верстата по 56 годин на тиждень. І платили йому за це неповні 6 доларів. Мешкали вони в дерев'яному багатоквартирному будинку на горі. Грубки не було, вікна кімнати виходили на смітник. Тате боявся, щоб дочка не стала жертвою місцевої босоти. Він відмовився записати її до школи. В Лоуренсі порушити закон було легше, ніж у Нью-Йорку. І коли він йшов на роботу або ще кудись, дівчинка сиділа вдома. Після роботи тате з годину гуляв із нею темними вулицями. Дівчинка стала замисленішою. Трималась пряміше, і хода її робилась жіночнішою. Тате те із страхом бачив, що скоро дівчинка стане жінкою. В цей час їй дуже потрібні поради матері. Чи зможе вона сама пройти цю нелегку зміну? А потім, як він знайде їй чоловіка, чи схвалить дочка його вибір? Похмурі дерев'яні будівлі стояли нескінченними шерегами. Тут мешкали вихідці з Європи – італійці, поляки, бельгійці, російські євреї. Вони часто сварилися між собою. Одного дня найбільший із заводів американської компанії по виробництву вовни скоротив заробітну плату – і робітники захвилювались. Кілька італійців покинули свої машини і стали закликати робітників до страйку. Вони висмикували дроти і жбурляли у вікна шматки вугілля. Їхній приклад підхопили. Здіймалася буря гніву. В усьому місті люди кидали машини. Масовий рух захопив і тих, хто ще вагався. За 3 дні в Лоуренсі не працювала жодна текстильна фабрика. Тати не стямився з радості. «Ми мали померти від голоду або холоду», – сказав він дочці, – «а зараз нас просто вб'ють». Проте з Нью-Йорка приїхали робітничі лідери і швидко надали страйкові організованого характеру. Було створено страйковий комітет, куди увійшли представники всіх національностей. Вийшла настанова для страйкарів – ніякого насильства. Тати брав доньку з собою і приєднувався до тисячних пікетів, які стояли навколо фабрики, масивної цегляної будівлі, що займала кілька кварталів. Вони стомлено плентались під холодним сірим небом. Вагоноводи дивилися з трамваїв на тисячі страйкарів, які мовчки місили сніг. Телефонні і телеграфні дроти вкрилися льодом. Біля фабричної брами стояли охоронці з гвинтівками і в плащах. Було багато сутичок. На вулиці застрелили і жінку-робітницю. хоча зброя була тільки в полісменів та охоронців фабрики, але двох лідерів страйку, Еттора і Джованетті, заарештували за співучасть у вбивстві. Їх кинули до в'язниці, і вони чекали суду. Це ні для кого не було несподіванкою. Тати пішов на вокзал, де зустрічали робітничих лідерів, що прибували на зміну Еттору і Джованетті. З вагона вийшов великий Білл Хейвуд, найпопулярніший ватажок. Він був із заходу і носив ковбойський капелюх, яким вітав натовп. Почулися вигуки «Ура! Ура!», Хейвуд підняв руки, вимагаючи тиші, і заговорив до натовпу. Голос у нього був чудовий. «Єдині чужоземці в цій країні – капіталісти», – сказав він. Натовп захвилювався і посунув із вокзалу вулицями, співаючи «Інтернаціонал». Дівчинка ніколи не бачила тати таким схвильованим. Їй подобався страйк, бо завдяки йому вона вийшла на вулицю. Вона міцно тримала тати за руку. Минали тижні, а битва не вщухала. Комітети допомоги безробітним влаштували в кожному районі пересувні кухні. Одного разу після того, як дівчинка отримала свою порцію, тати від своєї відмовився. «З вашого боку, це ніяка не добродійність», – сказала жінка, яка видавала їжу. «Багатії тільки того і чекають, щоб ми похляли. Вам треба бути сильним. Люди, що допомагають нам сьогодні, чекатимуть нашої допомоги завтра». Голодними днями вони виходили до пікетників, обмотували шарфами шиї і тупцяли на снігу. Дівчинка виросла зі свого зношеного плащика. Тоді тато, щоб не виходити на холодні вулиці, пішов малювати плакати та писати оголошення для страйкового комітету. Плакати виходили в нього гарні, та в комітеті сказали йому, що це не те. «Мистецтво нам не потрібне. Нам треба, щоб плакати викликали ненависть до гнобителів, не давали їй згаснути». І тато малював пікети, закляклих людей по коліна в снігу, малював сім'ї, що купчилися по тісних комірчинах, писав гасла. «Всі за одного, один за всіх». Йому полегшало на душі. Увечері він приносив додому обрізки паперу, дубові кліше, плакатні пера та індіанську туш, і щоб якось розважити дівчинку, став знову вирізати силуети. Вирізав гурт людей, що виходили з трамвая і заходили в нього. Дівчинці їй сподобалось. Вона поставила малюнок до стіни біля своєї подушки і довго роздивлялась його з усіх боків. Це навіяло тата цікаву думку. Він зробив кілька етюдів трамвая, і коли склав силуети і швидко перепустив їх один за одним між пальцями, то здалось, наче трамвай під'їжджає до зупинки і стає. Обоє були в захваті, і це спонукало його до дальших експериментів. Він приніс додому ще обрізків паперу і уявив собі дівчинку на ковзанах. За дві ночі вирізав 120 силуетів, не більших за долоню. Потім зв'язав їх шворкою. Дівчинка пропускала між пальцями сторінки цієї книжечки і бачила себе. Вона їхала вперед, назад, робила на льоду вісімки, піруети і граційним поклоном дякувала за увагу. Тате обняв худеньку дочку і захлипав. А що, як він не зможе нічого для неї зробити, крім силуетів, і вони й далі простуватимуть шляхом нездійсненних мрій? Вона виросте і прокляне його ім'я. Поступово чутка про страйк облетіла всю країну. Щодня звідусіль приїздили репортери, підтримка надходила з різних міст. Та єдність страйкарів поволі слабла, багатодітним бракувало рішучості. Тоді виник задум перевести дітей до інших міст, у родини тих, хто співчуває страйкові. Сотні сімей у Бостоні, Нью-Йорку, Філадельфії зголосилися взяти дітей. Інші надіслали гроші. Кожну таку родину страйковий комітет перевірив, а батьки дітей на знак своєї згоди підписували спеціальний документ. Експеримент почався. З Нью-Йорка прибули заможні жінки, щоб супроводжувати в поїзді першу партію дітей. Кожна дитина пройшла медичний огляд і була вдягнена в новий костюмчик. Мов якась релігійна процесія, прибули вони на величезний центральний вокзал Нью-Йорка. Діти стояли перед натовпом людей і міцно трималися за руки, ніби кидаючи виклик страшній долі, яку наготувала для них Америка. Преса багато писала про цю подію. Хазяї фабрику у Лоуренсі зрозуміли, що з усіх заходів страйкового комітету цей дитячий хрестовий похід завдав їм найбільшої шкоди. Коли так піде й далі, робітникам почне співчувати вся нація, і фабрикантам доведеться складати зброю. Доведеться підвищити заробітну плату і платити деяким робітникам по $8 на тиждень. Доплачувати за понаднормову роботу, за підвищення продуктивності і дозволити робітникам уникнути будь-якої кари за участь у страйку. Ні, це просто неймовірно. Фабриканти знали, хто є капітанами цивілізації, прогресу та процвітання у місті Лоуренс. І постановили, що більше таких дитячих хрестових походів не буде заради блага Америки і демократії. Тим часом тати сперечався сам із собою. Ясна річ, для дівчинки добре було б пожити кілька тижнів у забезпеченій родині. Її добре годуватимуть, вона буде в теплі, побачить, що таке справжня домівка. Але його гнітила думка, що доведеться на якийсь час розлучитися з донькою. Він пішов у комітет допомоги, який отаборився на складі неподалік від фабрики, і поділився своїми побоюваннями з однією комітетницею. Вона стала його заспокоювати, мовляв, дуже багато родин бажають узяти дитину. «Єврейську?» – запитав тате. «То вже наш клопіт, ваша справа підписати заяву». Та він усе вагався. «Ми перевіряємо кожну сім'ю, можете бути спокійні», – переконувала його жінка. «Я був соціалістом усе своє життя», – запевнив її тате. «Так справді», – сказала жінка. «Вашу дитину огляне лікар, і навіть заради цього варто віддати її. Вона їстиме гарячі страви і знатиме, що її батько має на світі друзів. Але ніхто вас не примушує. Подивіться лише, яка черга за вами, скільки бажаючих». Тате подумав, що ж це я стою серед братів, а думаю, як якийсь буржуа. І підписав документ. Через тиждень він привів дівчинку на вокзал. Вона мала їхати до Філадельфії серед 200 дітей. На ній була сукня і капелюшок, що закривав вуха. Тати крадькома позирав на доньку, і вона здавалася йому гарною, як королева. Їй подобалося нове вбрання. Тати намагався не показувати, що йому боляче розлучатися з нею. Вона згодилася поїхати від нього без жодного слова протесту. Звичайно, це непогано для них обох. Та якщо дочка вже тепер така розважлива, то якою ж вона стане в майбутньому? У неї з'явилися нові риси характеру, про які він навіть не здогадувався. Люди задивлялися на неї, і серед них багато матерів. Тати стояв гордий, але переляканий. Вони стояли в залі чекання в густому натовпі жінок і дітей. Хтось крикнув «Поїзд підходить!» і всі посунули до дверей. З шипінням і свистом під'їхав поїзд. Спеціальний вагон для дітей був останнім. Усі посунули на перон, попереду йшли няні з жіночого комітету Філадельфії. «Поводься чемно», – напучував доньку тате. «Коли тебе про щось запитають, одразу відповідай. Говори голосно, щоб тебе чули». Раптом за рогом станції він побачив солдатів з гвинтівками. Колона спинилася, в передніх рядах виникло сум'яття. Почувся вереск, звідусіль з'явилася поліція, і процесія перетворилась на безладний натовп. Здивовані пасажири дивилися з вагонів, як полісмени відривають дітей від матерів. Вони тягли матерів, що відбивалися і верещали в кінець перону до грузовиків. То були армійські ваговози з капотами типу пагода і ланцюговою передачею. Дітям наступали на ноги, вони кинулися в розтіч. Пробігла жінка, у якої капала з рота кров. Задзеленчав дзвоник. Перед тати з'явилася ще одна жінка. Вона трималася за живіт. Хотіла щось сказати, потім упала. Тати хутко поставив доньку на підніжку найближчого вагона, далі від колотнечі. Тоді підняв жінку і потяг її до лави. У цю мить їх побачив полісмен і вдарив тати кийком по спині, потім по голові. «Що ви робите?» – закричав тате. Він не знав, чого хоче від нього цей маніяк, і кинувся назад у натовп. Полісмен гнався за ним і бив кийком, поки тате не впав. Полісмени мали наказ задля користі дітей не дати їм покинути Лоуренс. Діти стояли навколішках біля своїх скривавлених батьків, декотрі билися в істериці. За кілька хвилин поліція розігнала натовп, ваговози поїхали, і на пероні залишилося всього кілька побитих дорослих та заплаканих дітей. Між ними був і тато. У нього паморочилося в голові, і він прихилився до стовпа, щоб очуняти. Відкись іздалеку він почув голос доньки. «Тате, тате!» Але перон був порожній. Поїзд пішов. Десь аж у кінці станції віддалявся останній вагон. А голос кликав і далі. «Тате, тате!» Він погнався за поїздом, стрибнув на колії, спотикаючись та простягаючи вперед руки, побіг по шпалах. Тате вхопився руками за поручні оглядового тамбура. Поїзд набирав швидкість, і тате ледь торкався ногами землі. Шпали миготіли в нього перед очима. Розділ 17. Врятували тате два кондуктори. Вони на силу відірвали його пальці від поручнів. У поїзді він побачив свою доньку і, не звертаючи уваги на кондукторів та пасажирів, обняв її і заплакав. Аж тут помітив, що її новий плащик забруднений кров'ю. Глянув на її руки. Вони були також у крові. «Де тебе поранено?» – закричав він. «Де тебе поранено?» Вона заперечливо хитнула головою, показала на нього, і тате побачив, що дівчинка вся вимазана його кров'ю. Кров точилася у нього з голови, червонила його сиве волосся. Лікар, котрий їхав у поїзді, перебинтував рани тата і зробив йому укол. Далі він майже нічого не пам'ятав. Поклав руки на голову і заснув на двох суміжних сидіннях. Прокинувшись, відчув, що їде в поїзді. Дочка сиділа навпроти і дивилась у вікно. Вони були єдині пасажири в спеціальному вагоні на Філадельфію. Іноді до нього долітали якісь голоси, однак тати не мав сили прислухатись. У зіницях дівчинки відбивалися снігові замети, які проминав поїзд. Отак вони проїхали до Бостона, звідти до Нью-Хейвена і через міста Райбіч і Нью-Рошель, через сортувальні станції Нью-Йорка, через річку Нью-Арк у Нью-Джерсі, доїхали аж до Філадельфії. Поїзд прибув на станцію, і батько з дочкою заночували тут на лавочці. Тато ще не зовсім оклигав. На щастя, в його кишенях лишилася частка тижневого заробітку – $2.50, які він відклав, щоб сплатити плату за помешкання. Дівчинка сиділа на вичовганій лаві і дивилась на людей. О цій ранковій годині на вокзалі було видно тільки одного носильника, який підмітав мармурову підлогу. Дівчинка, як завжди, відразу призвичаїлась до нового місця. У тати боліла голова, побиті руки опухли. Він сидів, затуливши вуха долонями, і не знав, що робити. Вранці він підняв покинуту газету. На першій сторінці був короткий звіт про поліцейський терор у Лоуренсі, штат Масачусетс. Тате витяг із кишені сигарети, закурив і став читати газету. Передова закликала федеральний уряд розслідувати цей злочин. Отже, страйкарі таки переможуть. І що потім? Тате вчувся стукіт ткацьких верстатів. Платня буде трохи більше – $6 із центами. Чи ж це змінить щось у їхньому житті? Вони й далі житимуть у тій жахливій кімнаті на темній вулиці. Тате похитав головою. У цій країні мені немає чим дихати. І вирішив не повертатися більше до Лоуренса, штат Масачусетс. Усі свої жалюгідні лахи він залишить власникові будинку. «Що ти взяла з собою?» – запитав він дочку. Вона розкрила свій учнівський ранець. Там було дещо з білизни, гребінець і щітка для волосся, шпильки, підв'язки, панчохи і книжечки тати із силуетами трамвая та ковзанярки. Мабуть, саме з цієї хвилини тати відокремив своє життя від долі робітничого класу. «Я ненавиджу машини», – сказав він дочці. Вона підвелася, взяла його за руку, і вони пішли до виходу. Страйкарі перемогли. Та що вони виграли? Ще кілька пенні до заробітної плати? А чи стануть вони хазяями заводів? Ніколи. Вони вмилися у громадському туалеті. У станційному буфеті поснідали кавою з булочками і потім цілий день блукали вулицями Філадельфії. Було холодно, сяяло сонце. Вони роздивлялись вітрини магазинів, а коли в них змерзли ноги, зайшли погрітись до великого універмагу. В усіх його проходах юрмились покупці. Дівчинка з цікавістю дивилась на дротяні кошечки, які гойдались над прилавками на рухомих тросах. Кошечки рухались від прилавків до каси й назад, перевозячи гроші та чеки. Продавці сіпали за дерев'яну ручку шворки, і кошечки спускалися, смикали за інші, і вони піднімались. Манекени, схожі на дорослих ляльок, стояли в сатинових токах та в креслатих капелюхах з гретками. «За один такий капелюх треба віддати тижневий заробіток», – сказав тата. Потім вони знову блукали вулицями. Проминули якісь будівлі за залізними ворітьми, де вантажні машини виїжджали на платформи товарних складів. Вітрини компаній постачання та магазинів оптової торгівлі їх не зацікавили. Та ось увагу дівчинки привернула брудна вітрина, де було виставлено всякі дивогляди. То була вітрина компанії «Новинки поштою». На той час бізнесмени зрозуміли, що всякі дивовижі, зроблені у вигляді звичайних речей, можуть давати великий зиск. Там були сигарети-петарди, гумові троянди на лацкані піджаків, які чвиркали водою, коробочки з чхальним порошком, телескопи, що залишали синці під очима, колоди карт, які вибухали, всякі гуркітливі пузирі під подушечки на стільці, скляні прес-пап'є із зимовими краєвидами, на яких, коли їх струшувати, йде сніг. Маленькі свинцеві дзвони свободи та мініатюрні статуї свободи, магічні персні, сірники, авторучки, які вибухали, сонники, гумові єгипетські танцюристки, що виконували танець живота, годинники та яйця з вибухівкою. Тато ще довго розглядав вітрину. Потім зайшов із донькою до магазину. На зустріч їм вийшов чоловік у строкатій сорочці з підв'язками на рукавах. Тато скинув капелюха і щось спитав у власника крамниці. Той люб'язно відповів: «А вже ж, давайте подивимось». Тато поставив дончин ранець на прилавок і дістав із нього книжечку з силуетами ковзанярки. Потім швидко перепустив сторінки між великими вказівним пальцями. Дівчинка їздила туди й сюди, робила вісімки, верталася, робила піруети, граційно кланялась. Власник магазину від здивування аж рота роззявив. «Ану, дайте спробувати й мені», – попросив він. За годину тати вийшов на вулицю, маючи $25 готівкою, і угоду на виробництво ще 4 таких книжечок по $25 кожна. Компанія новинок Франкліна надрукує ці книжечки і включить у свою серію дивовижних речей. У контракті вони називалися «Кінокнижка». «А тепер, – сказав тате дівчинці, – ми знайдемо пансіон у гарному районі, потім поїмо і приймемо гарячу ванну». Розділ 18. Отак художник підлаштував своє життя під закони ділової Америки. Тут страйкували і вмирали робітники, а на вулицях міст бідні торговці пекли у відрах із розжареним вугіллям солодку картоплю і продавали її по 1-2 пенні. Усміхнений шарманщик міг набрати повну чашку монет. Скрипаль Філ повідрізав пальці на своїх рукавичках і, стоячи під снігопадом, грав під освітленими вікнами особняків. Касир Франк широко розплющеними очима дивився, як промчала на баскому коні дочка маклера з Уолл-стріту. В кожному місті був свій апарат для продажу прохолодних напоїв і морозива на стойці з бельгійського мармуру. Дантист Паркер рекламував свій метод безболісного лікування зубів. У Гайленд-парку, штат Мічиган, з'явився перший автомобіль моделі Т. Він щойно зійшов із конвейера і стояв тепер на травичці просто неба. Автомобіль був чорний, незграбний і з великими колесами. Його конструктор, у збитому на потилицю котелку, дивився на нього звіддалік, пожовуючи соломинку. В лівій руці він тримав годинника. Наймаючи безліч людей, переважно іммігрантів, він дійшов висновку, що люди – це йолопи, які не вміють влаштувати своє життя. Він додумався розбити процес складання автомобілів на найпростіші операції, які міг би виконувати останній дурень. Замість навчати одного робітника безлічі операцій, щоб він потім бігав туди й сюди, вибираючи потрібні йому деталі, чом не поставити його на місці, щоб він робив одну й ту саму операцію на конструкціях, які проходитимуть повз нього на рухомій стрічці? В такий спосіб розумові здібності робітника не переобтяжуватимуться. «Хто вставляє болт, не повинен наживляти гайку», – казав винахідник своїм колегам. «А хто наживляє гайку, не повинен загвинчувати її». Він умів чітко висловлювати свої думки. На цю ідею його наштовхнули відвідини концерну по виробництву яловичини. Він запам'ятав, як пересувалися за допомогою блоків, підвішені на стропах коров'ячі туші. Пересунув язиком соломинку з одного кутка рота в другий. Знову подивився на годинник. Його геніальність почасти була ще й у тому, що він видавався своїм підлеглим та конкурентам не таким кмітливим, як вони. Провів по траві носком черевика. Рівно за 6 хвилин після того, як із конвеєра зійшла перша машина, з'явилася до стоту така сама друга. На мить застигла під холодним вранішнім сонцем і скотилась до першої. Генрі Форд був колись пересічним автомобільним промисловцем. Тепер же він хвилювався, можливо, більше, ніж будь-хто до нього, ба навіть Томас Джеферсон. Адже це він винайшов спосіб виробляти масово однаковісінькі машини. Його адміністратори, менеджери, асистенти скупчилися довкола і палко його вітали. На очах у них блищали сльози. Він відвів на всі ці сентименти рівно 60 секунд. Потім відіслав усіх на робочі місця. Форд знав, що процес ще треба вдосконалювати. Регулюючи швидкість рухомих стрічок, можна регулювати продуктивність праці робітників. Він не хотів, щоб робітник надто схилявся або відступав більше, ніж на крок від свого робочого місця. У робітника має бути зайнята кожна секунда і не повинно бути жодної незайнятої. Виходячи з цього, Форд створив остаточні засади промислового виробництва. Не лише однакові деталі готової продукції повинні бути взаємозамінними, а й люди, які виробляють ці деталі. Незабаром він уже випускав на масовий ринок по 3000 машин щомісяця. Йому судилося прожити довге і діяльне життя. Форд любив пташок та звірів, і одним із його кращих друзів був Джон Берроуз, старий натураліст, який вивчав скромних мешканців лісу – бурундуків, єнотів, канарок, волові очка. Чікаді. Розділ 19. Але досягнення Форда не підняло його на вершину піраміди бізнесу. Тільки одна людина посідала це високе місце. Контори компанії J.P. Моргана розташовувалися на Уолл-стріт 23. Якось уранці великий фінансист приїхав на службу в синьому костюмі, чорному пальті з смужковим коміром і в циліндрі. Він любив одягатися трохи старомодно. Виходячи з машини, Морган заплутався у віконній шторці. Один із багатьох банкових службовців, які вибігли зустрічати Моргана, розплутав шторку і повісив її на перекладину на внутрішньому боці дверцят. Шофер подякував йому, а Морган у щільному кільці асистентів, помічників і навіть кількох постійних клієнтів зайшов до банку. Він носив ціпок із золотою головкою. 75-річний Морган був огрядний чоловік 6 футів на зріст, з рідким сивим волоссям, білими вусами і близько посадженими несамовитими очима, що свідчили про психопатологію його волі. Приймаючи шану від своїх службовців, він прямував до свого кабінету – скромної кімнати зі скляними стінами, звідки він усіх бачив і де всі бачили його. Йому допомогли роздягнутись. На ньому був високий комірець і широкий шарф, зав'язаний на шиї. Сівши за стіл, він не став, як звичайно, переглядати рахунки вкладників, а попросив своїх людей негайно організувати зустріч з отим хлопцем, як там у біса його звуть. Так-так, отим автомеханіком Фордом. Він відчув у винаході Форда ту саму пристрасть до порядку, що й у нього. Вперше він зрозумів, що на світі, окрім нього, існує ще хтось. Пірпонт Морган був класичним американським героєм, людиною, народженою для незліченного багатства. Наполегливою важкою працею та невблаганністю він збільшив родинний статок до нескінченності. Він контролював 742 директорів у 112 акціонерних товариствах. Завдяки його позиції уряд США одного разу був урятований від банкрутства. Коли 1907 року зчинилася валютна паніка, він викинув для підтримання курсу долара на 100 мільйонів золота. У власних залізничних вагонах та на своїх яхтах він перетинав усі кордони і всюди почувався вдома. Морган був монархом невидимого міжнародного королівства капіталу, суверенітет якого було всюди гарантовано. Управляючи ресурсами, проти яких королівські здавалися жебрацькими, він був своєрідним революціонером, який території залишав президентам і королям, а сам володів їхніми залізницями, морськими шляхами, банками, трестами, фабриками і заводами. Роками він оточував себе друзями та знайомими і завжди пильно придивлявся до кожного, підозрюючи, що вони ставляться до нього далеко не з такою повагою та прихильністю, як удають. Він був постійно розчарований. Усюди чоловіки схилялися перед ним, а жінки ганьбили себе. Він, як ніхто інший, знав холод і порожнечу пустельних просторів безмежного успіху. Звичайна розумова діяльність за останні 50 років зробила його генієм національного бізнесу, але сам він вважав, що для людства це не означає нічого. Тільки одна річ нагадувала Пірпонтові Моргану, що він людина. Хронічне захворювання шкіри на його носі, який скидався на велетенську полуницю-рекордистку, вирощену каліфорнійським чеклуном садівництва Лютером Бербанком. Ця біда прийшла до Моргана ще в молоді роки, і що старішим та багатшим він ставав, то більшим робився і його ніс. Морган навчився осаджувати людей поглядом, коли вони дивились на його ніс, але й сам щоранку роздивлявся його в дзеркалі. Ніс і справді був огидний, але це його навіть тішило. Йому здавалося, що з кожним його надбанням, з кожною успішною операцією на носі розквітав ще один яскраво-червоний пухерець. Його найулюбленішим твором був роман Натаніеля Готорна «Родимка», в якому оповідалось про надзвичайно вродливу жінку, справжню красуню, але з родимою плямою на щоці. Її чоловік, учений дослідник, примусив дружину випити ліки проти цієї родимки. Вона випила, і пляма поволі стала зникати. Та коли зникла і остання цяточка, жінка померла. Для Моргана потворність його страшного носа була печаттю Божою, гарантією його життєздатності. Колись, багато років тому, він влаштував обід у себе вдома на Медісон-авеню. Гостями була дюжина наймогутніших людей Америки. Йому здавалося, що від такого скупчення мозкової енергії можуть похитнутися стіни його дому. Рокфеллер дуже здивував господаря, сказавши, що страждає від хронічного запору і чимало своїх справ обмірковує у вбиральні. Карнегі дрімав над своїм бренді. Гарріман молов дурниці. Зібравшись в одній кімнаті, ця еліта бізнесу не мала про що говорити. Як вони вразили його? Серце його стислося від страху, а мозок відчув електричні струми космічної порожнечі. Він звелів слугам увінчати голови гостей лавровими вінками. І дюжина наймогутніших верховодів Америки, усі до одного, стали схожі на конячі зади. Але багатство сповнювало їх пихи, і вони вірили, що в цих безглуздих вінках є якийсь смисл. Жодна з жінок і не подумала засміятись. Ці старі відьми сиділи на своїх широких завинутих у парчу сідницях і світили декольте, під якими обвисали безформні груди. В очах жодної іскорки гумору. Вони були законними дружинами славетних чоловіків, чиї неймовірні успіхи вичавили з їхніх тіл будь-які ознаки життя. Морган ховав свої почуття під суворим виразом обличчя. Спалахнув магній, і фотограф зафіксував урочисту подію. Сівши на пароплав «Океанік» компанії «White Star», Морган утік до Європи. Він об'єднав компанії «White Star», «Red Star», «American Dominion», «Atlantic Transport» і «Leyland» у єдину корпорацію, в якій налічувалося 112 океанських лайнерів. Йому не було рівних ні на суші, ні на морі. Вночі він стояв біля поручнів пароплава, не бачив моря, але чув, як важко здіймаються хвилі. Море і небо зливалися в одну чорну ніч. Чайка виринула з темряви і сіла на поручені за кілька кроків од нього. Можливо, її принадив Морганів ніс. «Я не маю собі рівних», – сказав він пташці. І це справді було так. Морган зумів піднятися над світом. Саме це накладало на нього страшну відповідальність – підтримувати ілюзії інших людей. Для свого єпископального братства він побудував собор Святого Джона на 110-й вулиці в Нью-Йорку на Весті. Для дружини та своїх дорослих дітей він був прикладом справжнього сім'янина. Заради престижу Америки він жив з такою розкішю, на яку тільки був спроможний. Обідав із королями, купував твори мистецтва у Римі і Парижі, проводив час із найпершими красунями на середземноморських курортах. Морган чесно виконував свій обов'язок. 6 місяців на рік він жив у Європі, з почестями переїздив з країни в країну. Трюми його кораблів були набиті колекціями картин, рідкісних манускриптів, першовидань, виробами з нефриту та бронзи, автографами, гобеленами, кришталем. Він задивлявся в очі бюргерів Рембрандта та прилатів Ель Греко, силкуючись побачити святу правду, яка змусила б його впасти навколішки. Перегортав рідкісні ілюстровані середньовічні біблії, неначе струшував порох із Божого міста. Відчував, що в минулому криється щось таке, чого він не годен збагнути, а сучасність приречена на банкрутство. Він же був тільки сучасністю. Платив хранителям музеїв, щоб ті знаходили для нього рідкісні твори мистецтва. Наймав учених, щоб вони розповідали йому про давні цивілізації. Ознайомився з фламандськими гобеленами. Вивчав римські скульптури. Ходив по Акрополю, підгилюючи камінці, що валялися під ногами. Його розпачлива самоосвіта неминуче мала зупинитися на давньоєгипетській цивілізації, яка вважала, що світ не змінюється і по смерті настає відродження. Морган був у захваті. Його життя сповнилося нового змісту. Він фінансував археологічні експедиції Метрополітен-музею до Єгипту, стежив за появою з піску кожного нового списа, амулета чи поховального глека з нутрощами. Пірпонт Морган поїхав у дельту Нілу, де щоранку випливає над обрієм сонце, а річка щороку виходить із берегів. Вивчав іерогліфи. Одного вечора в Каїрі вийшов із готелю і на спеціальному маршрутному трамваї проїхав 7 миль до великих пірамід. У блакитному сяйві місяця він почув від місцевого гіда про мудрість великого Озіріса, про те, що існує богорівне плем'я героїв, які знов і знов народжуються в кожну епоху, щоб допомагати людству. Ця ідея приголомшила Моргана. Що більше він про це думав, то ймовірнішою здавалась вона йому. Повернувшись до Америки, він почав думати про Генрі Форда. Не тішив себе ілюзією, що Форд – джентльмен. Цей кмітливий провінціал не більш освічений, ніж цурпалок дерева. Та Морганові здавалося, що Форд править людьми достоту за принципами фараонізму. І не тільки це. Пильно роздивившись фотографії автомобіля промисловця, Морган виявив, що той надзвичайно схожий на Сеті І, батька Рамзеса Великого. Мумія Сеті І збереглася найкраще з усіх тих, що були розкопані у Фіванському некрополі, в долині царів. Розділ 20. Нью-Йоркська резиденція Моргана була на Марі-Хіл у величному розкішному особняку, що стояв на розі Медісон-Авеню та 36-ї вулиці. Поряд біліла мармурова бібліотека Моргана, де господар зберігав тисячі книг і творів мистецтва, придбаних під час його подорожей. Її спорудив Чарльз Маккім, партнер Стенфорда Уайта у стилі італійського ренесансу. Будівлю було складено з мармурових блоків, щільно пригнаних один до одного, без вапняного розчину. Того дня, коли Генрі Форд приїхав на ланч, вулиці покривав сніг темніший, ніж стіни бібліотеки. Сніг приглушував шарудіння коліс. Вхід до резиденції старіх полісмен. На протилежному тротуарі і на кожному розі 36-ї вулиці та Медісон-авеню стояли купки перехожих. Піднявши комір епальт, вони з цікавістю розглядали дім великої людини. Морган влаштував легкий ланч. Черепашечий суп, біле віно монтраше, м'ясо ягняти, свіжі помідори, салат з ендевії, пиріг із ревеним під густим кремом і кава. Розмовляли за ланчем мало. Обслуговування було як у казці. Двоє слуг Моргана подавали і прибирали страви так непомітно, аж здавалося, ніби це робиться без участі людини. Форд їв багато, проте до вина не доторкнувся. Закінчив їсти раніше, ніж господар. Помітивши крихту на скатертині, поклав її на блюдце для кавової чашки. Після ланчу Морган запропонував Фордові пройти до бібліотеки. Вони вийшли з їдальні і попрямували через темну, схожу на приймальню кімнату, де сиділо троє-четверо людей, що сподівалися заволодіти кількома хвилинами з часу П'єрпонта Моргана. То були його адвокати. Вони мали проконсультувати Моргана щодо його майбутнього виступу перед Комітетом у справах банків та фінансів Палати представників, який на той час засідав у Вашингтоні і розглядав можливість існування у Сполучених Штатах валютних трестів. Морган жестом дав зрозуміти адвокатам, які, побачивши його, скочили на ноги, що вони зараз не потрібні. Там був також торговець творами мистецтва у візитці, який навмисне приїхав з Рима, щоб побачитися з Морганом. Торговець підвівся тільки для поклону. Уся ця сцена не проминула уваги Форда. Він був людина проста, однак його ані трохи не вразила оця імперія, що відрізнялася від його власної тільки стилем. Морган привів його до західної зали бібліотеки. Вони сіли коло великого у людський зріст каміна. «Сьогодні тільки й грітися біля каміна», – сказав Морган. Форд погодився. Подали сигари. Форд відмовився. Подивився на стелю і відзначив подумки, що вона покрита позолотою. Стіни були обтягнені червоною камкою. На стінах у важких рамах під склом висіли химерні картини, написані у жовтих тонах. Зображення людей, схожих на святих, увінчених німбами. Форд подумав, що нині картини пишуть тільки святі. Була там і Мадонна з дитиною. Він пробіг пальцями по червоному плюшевому підлокітнику свого крісла. Морган попихкував сигарою, давав Фордові час усе перетравити. Нарешті заговорив. «Форде», – сказав він хрипким голосом, – «у мене немає наміру заволодіти вашим бізнесом чи ділити прибутки від нього. Так само я не зв'язаний із жодним вашим конкурентом». Форд кивнув. «Я радий це чути», – сказав він з лукавим виразом обличчя. «Проте», – вів далі хазяїн будинку, – «я високо ціную ваші досягнення, і хоч мене й нудить, коли я бачу автомобіль у кожного азіата, котрий має кілька зайвих сотень доларів, однак я визнаю, що майбутнє належить вам. Ви ще досить молода людина, 50 чи близько до цього, правда? І, напевне, мені важко зрозуміти, як це розумієте ви, необхідність роздільної мобілізації людських мас. Я все своє життя займався проблемами координації капітальних ресурсів та гармонійного розвитку різних галузей промисловості. Проте ніколи не думав, що використання праці само по собі, незалежно від типу підприємства, це процес гармонійного об'єднання. Дозвольте мені запитати, чи спадало вам на думку, що ваш конвеєр – це не просто геніальний технічний винахід, а своєрідний вияв природної істини? Особини, які належать до того чи іншого роду або виду, мають однакові частини тіла. Це закон природи. Усі ссавці розмножуються однаковим способом, мають однакові системи травлення і кровообігу, володіють однаковими відчуттями. Звісно, це не свідчить про те, що у ссавців взаємозамінні частини, як у ваших автомобілів, але саме однаковість будови дозволяє таксономістам визначити ссавців як ссавців. У межах одного виду, візьмімо, наприклад, людину, закони природи діють таким чином, що індивідуальні відмінності базуються на спільних рисах. Отже, індивіда можна порівнювати з пірамідою, яка вивершується лише покладанням останньої цеглини. Форд замислився. «Це не стосується євреїв», – пробурмотів він. Морганові здалося, що він як слід не розчув. «Перепрошую?» «Це не стосується євреїв», – посміхаючись, повторив Форд. «Вони не схожі на інших людей, і ваша теорія до них не підходить». Кілька хвилин Морган мовчав, попихкуючи сигарою. У каміні потріскував вогонь. Вітер жупороляв на вікна мокрі сніжинки. «Час від часу», – сказав він. «Я звертався до вчених, щоб вони допомогли мені в моїх філософських дослідженнях. Я сподівався дійти якихось висновків щодо сутності життя, висновків, недоступних широким масам людей. Хочу поділитися з вами своїми здобутками. Не думаю, що ви такий зарозумілий, щоб повірити, ніби ваші досягнення – наслідок тільки ваших зусиль. Застерігаю вас, сер, що коли ви справді розцінюєте свої успіхи в такий спосіб, то вам доведеться дорого заплатити за це. Ви побачите себе на краю світа перед безодною неба. Ви вірите в Бога? Це моя особиста справа, відповів Форд. Гаразд, гаразд, сказав Морган. Я й не чекав, що людина з вашим інтелектом може сприйняти таку просту істину. Мабуть, я зможу бути вам потрібним більше, ніж ви гадаєте. Припустімо, я доведу вам, що існує універсальна формула повторюваності, яка наповнює змістом усі прояви життя на нашій планеті. Припустімо, я продемонструю, що ви самі тільки знаряддя сучасної тенденції знеособлення людини, що є виявом найстародавнішої мудрості світу. Зненацька Морган підвівся і вийшов з кімнати. Форд повернувся в кріслі, дивлячись йому вслід. За хвилину той знову з'явився у дверях і покликав гостя помахом руки. Форд пройшов за ним через центральну залу бібліотеки до східної зали. Високі стіни були обставлені стелажами. Вище тяглися дві галереї з бронзовими балюстрадами. Будь-яку книжку, хоч як високо вона стояла, можна було вільно дістати. Морган підійшов до протилежної стіни, натиснув на корінець якоїсь книжки, і в стележі відкрився отвір, крізь який могла пройти людина. «Прошу», – сказав він Фордові і зайшов за ним до маленької кімнати. Потім натиснув кнопку, і двері зачинилися. У кімнатці був лише круглий полірований стіл, два крісла з високими спинками і шафа з висувними шухлядами та заскленим верхом для зберігання рукописів. Морган засвітив настільну лампу під зеленим металевим абажуром. «Досі я нікого не заводив до цієї кімнати», – сказав він і увімкнув торшер, який освітлював верхню частину шафи. «Підійдіть сюди, сер». Форд подивився крізь скло і побачив старовинний пергамент, списаний латинськими літерами. «Це, – сказав Морган, – один із перших розенкрейцерівських трактатів – хімічне одруження Хрістіана Розенкрайца. Чи знаєте ви, пане Форд, хто були перші розенкрейцери? Це християнські алхіміки рейнського пфальцграфства, у яких курфюрстом був Фрідріх V. Мова йде про початок 17 століття, сер. Ці великі люди проповідували ідею про невичерпну чарівну силу, що приступна певним людям кожної епохи, і через них іде на користь усьому людству. Латинська назва для цього вчення – «Пріска теологія». Тобто таємна мудрість. Цікаво, що в таємну мудрість вірять не тільки розенкрейцери. Відомо, що в Лондоні у середині того ж таки століття існувало товариство під назвою «Невидимий коледж». Вважалося, що його члени були носіями тієї благодійної чарівної сили, про яку я казав. Ви, звичайно, нічого не знаєте про праці Джордано Бруно. Ось тут виставлена одна сторінка, списана його рукою. Мої вчені, як справжні детективи, простежили для мене існування та розвиток цієї ідеї, а також різноманітних таємних товариств, що проповідували її у більшості культур Ренесансу, у середньовічних суспільствах та в стародавній Греції. Сподіваюся, ви розумієте, про що я вам кажу. Найперші зафіксовані згадки про великих людей, які народжувалися в кожну епоху, щоб полегшити страждання людства з допомогою пріска теологія, дійшли до нас від греків у перекладах трактатів єгипетського жерця Гермеса Трисмегіста. На честь його імені ці окультні знання названо герметикою. Морган постукав своїм товстим указівним пальцем по склу проти ще одного експонату, виставленого в шафі. Рожевого каменя з ледь помітними геометрично правильними подряпинами. «Сер, цілком можливо, що ці клинописні знаки зроблені рукою самого Гермеса. А зараз скажіть мені таке. Як ви гадаєте, чому ідея така поширена в усі віки у сучасному світі зникла? Тільки тому, що у вік науки ці люди та їхня мудрість випали з поля зору. Зараз я поясню вам. Піднесення механістичної науки Ньютона та Декарта було великою диявольською змовою, яка ставила за мету зруйнувати наше розуміння дійсності і нашу свідомість того, що існують трансцендентально обдаровані люди. Проте, всупереч усьому, вони й сьогодні серед нас. Вони повертаються. Розумієте? Вони повертаються. Морган аж почервонів від збудження. Він потяг Форда у дальній куток кімнати, де в напівтемряві стояла ніби якась скриня під покривалом із позолоченого оксамиту. З виразом тріумфу Морган схопив за край покривала і скинув його на підлогу. Форд побачив скляний ящик, опломбований свинцевою печаткою, а в ящику – саркофаг. У тиші кімнати чулося тільки важке дихання старої людини. Саркофаг був з алебастру. На дерев'яному вікові виднілося зображення похованої людини, розмальоване золотою, червоною та голубою фарбою. «Це домовина великого фараона, сер», – сказав Морган хрипким голосом. «Уряд Єгипту та світова археологічна громадськість вважають, що він зберігається в Каїрі. Якби вони довідалися, що саркофаг у мене, то знявся б галас на весь світ. Йому немає ціни. Мої приватні єгиптологи вжили всіх застережних заходів, щоб зберегти його від руйнівного впливу повітря. Під оцією маскою мумія великого фараона 19-ї династії Сеті I, яку вивезли з Карнака, де вона пролежала понад 3000 років. Свого часу я вам її покажу. Будьте певні, що ви не залишитеся байдужим, побачивши обличчя великого фараона». Морганові треба було заспокоїтись. Він відсунув крісло і сів за стіл. Поволі його дихання стало нормальним. Форд розумів стан старого і мовчки сидів проти нього, втупившись поглядом у свої черевики. «Пане Форд», – сказав П'єрпонт Морган, – «я запрошую вас узяти участь у моїй експедиції до Єгипту. Це дивовижна країна. Саме там усе і починається. Я замовив пароплав, спроєктований спеціально для плавання по Нілу. Коли він буде готовий, я хочу, щоб ви теж поїхали зі мною. Ви згодні? Вам це нічого не коштуватиме. Ми побуваємо в Луксорі і Карнаці. Оглянемо великі піраміди в Гізі. Адже нас так мало, сер. Гроші дали мені змогу відкрити двері багатьох тайників, розшифрувати священні іерогліфи. Чому нам не радіти, знаючи, хто ми є, знаючи, яку вічну благодійну силу ми успадкували?» Форд сидів, трохи згорбившись. Його довгі руки звисали з дерев'яних підлокітників крісла, ніби зламані в зап'ястках. Обмірковував сказане. Переконавшися, що все зрозумів, він подивився на саркофаг, урочисто кивнув головою і відповів так. «Якщо я вас правильно зрозумів, пане Морган, то ви маєте на увазі перевтілення. Я теж можу вам дещо розповісти про це. Замолоду я пережив великий духовний струс, коли зрозумів, що мене не вабить до жодної відомої мені діяльності. Вдачі я був твердої, але однаково страждав, як страждав би на моєму місці кожен сільський хлопчина. Проте я знав, як усе працює, і завжди міг сказати, як зробити так, щоб воно працювало ще ліпше. Але, звичайно, до інтелектуала мені було далеко». Морган слухав. Він відчував, що краще не перебивати. «Але якось, – провадив Форд, – мені до рук попала маленька книжечка. Вона називалася «Вічна мудрість східного факіра» і була видана компанією Франклін Новелті у Філадельфії. Так от, у цій книжечці, яка коштувала мені всього 25 центів, я знайшов усе необхідне, щоб заспокоїти свій розум. Перевтілення – це єдина віра, якої я дотримуюсь, пане Морган, а свою винятковість я так тлумачу. Декотрі з нас жили більше разів, ніж інші. Як бачите, те, про що ви хотіли дізнатися, мандруючи по світу та наймаючи вчених, я знав уже давно. І на подяку за вашу гостинність я вам дам почитати цю книжечку. Тоді вам не треба буде возитися з усіма цими латинськими штучками», – сказав Форд, махнувши рукою в бік шафи. «Не треба буде порпатись на смітниках Європи та будувати пароплави для плавання по Нілу у пошуках того, що можна отримати рекомендованою бандероллю за 25 центів». Двоє чоловіків втупилися один в одного. Морган відкинувся в кріслі. Обличчя його побіліло, очі втратили нестямний блиск. Коли він заговорив знову, це був кволий голос старої людини. «Пане Форд», – сказав він. «Коли мої ідеї витримають свою прихильність до вас, це означатиме, що вони пройшли останню перевірку». І все ж таки вирішальний поштовх було зроблено. Десь через рік після цієї незвичайної зустрічі Морган здійснив свою подорож до Єгипту. І хоча Форд не поїхав із ним, Морган не виключав можливості їхньої таємничої спорідненості. Зрештою, вони заснували найтаємніший і найпривілейованіший клуб – Піраміда, єдиними членами якого були вони двоє. Цей клуб дав поштовх певним дослідженням, які проводяться до сьогоднішнього дня. Розділ 21. Звичайно, в цей період нашої історії образи стародавнього Єгипту полонили уяву кожного. З пустелі часто надходили повідомлення про нові відкриття британських та американських археологів. Після футболістів у підбитих ватою полотняних штанях по коліна та шкіряних шоломах археологи стали найпопулярнішими людьми в університетах. Процес муміфікації детально описувався в недільних додатках, жовтороті репортери аналізували знайдені в гробницях папіруси. Мотиви староєгипетського мистецтва зробилися модними при оздобленні інтер'єрів. Меблі в стилі Людовіка XIV викидали, на зміну приходили крісла-трони з підлокотниками у вигляді різьблених зміїв. У Нью-Рошелі мати не могла відстати від нової моди. Гравюра з квітами, яка висіла в їдальні, раптом здалася їй страшенно сірою, і вона замінила її вишуканою копією картини, на якій були зображені єгиптяни та єгиптянки з очима, мов терен, у своїх високих головних уборах та коротких спідничках. Пофарбовані в червоний, синій та коричневий кольори, вони вишикувалися вздовж усієї стіни. На руках у них сиділи грифи, вони тримали снопи пшениці, квіти лотоса, лютні. На картині були також зображені лев, жук-скарабей, сова, бики та чиїсь повідрубувані ноги. Батько, чутливий до будь-яких змін, геть утратив апетит. Йому здавалося страшенно безглуздим щодня ховати себе замість обідати. Зате хлопчикові картина сподобалась, і він захопився вивченням ієрогліфів. Замість ковбойського тижневика Wild West, він став читати тепер журнали, де друкувалися легенди про розграбовані гробниці та прокляття мумій. Його стала дуже цікавити чорна дівчина, яка жила в мансарді, і він уявляв її нубійською принцесою, котра попала в рабство. Він не раз проходив повз її двері в саморобній масці з пап'є-маше, що зображувала Ібіса, але вона, ні про що не здогадуючись, спокійнісінько сиділа у своїй кімнаті біля вікна. Одного полудня, в неділю, повз будинок повільно проїхав новенький Ford Model T. Хлопчик побачив його з веранди і хутко збіг сходами на тротуар. Водій розглядався довкола, ніби намагався відшукати певну адресу. На розі він розвернув машину і поїхав назад. Зупинившись біля хлопчика, він приглушив мотор і помахав рукою в рукавичці. Це був негр. Його автомобіль виблискував на сонці. Машина мала лобове скло і закритий верх, виготовлений на замовлення фірми «Пантасот». «Я шукаю молоду кольорову жінку, яку звуть Сара», – сказав він. «Кажуть, вона мешкає в одному з цих будинків». Хлопчик зрозумів, що негр запитує про жінку з мансарди. «Вона тут». Негр вимкнув мотор, узяв машину на гальма і вийшов. Потім він піднявся кам'яними сходами між двома норвезькими кленами і, обійшовши будинок, постукав у двері чорного ходу. У дверях з'явилася мати. Негр поводився шанобливо, проте в його проханні переговорити з Сарою відчувалася якась дивна рішучість і самовпевненість. Мати не могла визначити його віку. Це був кремезний чоловік, його вилицювате коричневе обличчя аж виблискувало. У погляді його відчувалася твердість, що межувала з агресивністю. Він мав охайні вуса і був одягнений претензійно, як це любили робити негри. Приталене чорне пальто, строкатий костюм, сірі гетри, гостроносі чорні черевики. У руках він тримав сірого кашкета і захисні окуляри водія. Мати сказала йому зачекати і зачинила двері. Піднялася на третій поверх. Сара не сиділа, як звичайно, біля вікна, а стояла нерухомо зі схрещеними руками і дивилася на двері. «Саро», – сказала мати, – «до тебе прийшли». Дівчина нічого не відповіла. «Ти не зійдеш на кухню?» Сара заперечливо похитала головою. «Ти не хочеш його бачити?» «Ні, мем, нарешті сказала дівчина тихим голосом, мов утупившись у підлогу. «Скажіть йому, будь ласка, нехай іде». Це була найдовша фраза, яку вона вимовила за кілька місяців свого перебування в їхньому домі. Мати спустилася вниз і побачила негра не біля чорного ходу, а вже на кухні, де в теплі біля грубки спала дитина Сари. Колиска була плетена на чотирьох дерев'яних коліщатках з виленілою оббивкою із синього атласу та плюшевим валиком. У цій колисці спав її син, а ще раніше брат. Негр стояв навколішки перед колискою і дивився на дитину. Мати, ще не отямившись від збентеження, раптом образилася, що він посмів увійти в дім. «Сара не може з вами зустрітися», – сказала вона і сама відчинила двері. Негр ще раз глянув на дитину, підвівся, подякував і пішов. Мати з пересердя захряпнула двері з більшою силою, ніж було потрібно. Дитина прокинулась і заплакала. Вона взяла малого на руки і стала колисати, здивована, що цей візит так розсердив її. Ось так уперше з'явився на Броудвію авеню негр в автомобілі. Його звали Колхаус Вокер молодший. Відтоді він приїздив щонеділі, стукав у двері чорного ходу і, почувши, що Сара не бажає його бачити, ішов, не виказуючи ніякого невдоволення. Батько вважав ці візити неприємними і хотів покласти їм край. Погрожував навіть викликати поліцію. Мати поклала свою долоню на його руку. А однієї неділі молодий негр перевіз букет жовтих хризантем, які о цій порі року коштували чимало. Перш ніж віднести квіти Сарі, мати виглянула у вікно. Негр дбайливо витер свій автомобіль, почистив спиці коліс, фари та лобове скло, потім кинув погляд на вікно на третьому поверсі і поїхав. Мати згадала, що бачила такий вираз на обличчях семінаристів, які ходили за нею в Огайо, коли їй було 17 років. «Те, що ми зараз бачимо, – сказала вона батькові, – це залицяння найбільш упертого християнського типу». «Так», – погодився батько, – «якщо вважати залицянням те, після чого з'являються діти». «Мені здається, ти судиш його надто суворо», – сказала мати. «Спершу було страждання, тепер каяття. Це благородно, і шкода, що ти цього не розумієш». Негритянка не розповідала про відвідувача нічого. Вони й гадки не мали, де та як вона з ним познайомилась. Скільки їм було відомо, у неї в місті не було ні родини, ні друзів. Там жили переважно осідлі негри, проте на околицях зустрічалися і випадкові люди. Очевидно, вона була не з місцевих, а приїхала з Нью-Йорка працювати наймичкою. Мати була збуджена, бо вперше від того жахливого дня, коли вона знайшла в клумбі чорного малюка, для молодої жінки з'явилася якась надія на майбутнє. Їй було прикро за Сарину непоступливість. Вона подумала, який далекий шлях проїжджає Колхаус Уокер від Гарлема, де він жив, і назад, і якось вирішила, що наступного разу буде гостиннішою. Вона запросить негра до вітальні і подасть чай. Батько висловив сумнів, чи варто це робити. Мати сказала, що він чемний молодик і поводиться як справжній джентльмен. «Я не бачу в цьому нічого поганого. Коли господарем Білого дому був містер Рузвельт, він влаштував обід на честь Букера Ті Вашингтона, то ми й поготів можемо запросити на чай Колхауса Уокера молодшого». Отож, наступної неділі негра запросили на чай. Батько подумки відзначив, що той не почувався ніяково, сидячи у вітальні з чашкою та блюдцем у руках. Навпаки, тримався цілком природно, не бентежачись і не виказуючи зайвої шанобливості. Просто був ввічливим і коректним. Розповідав їм про себе. Він професійний піаніст і тепер більш-менш постійно живе в Нью-Йорку, працюючи в оркестрі Jim Europe Clef Club, відомому ансамблі, який дає концерти в Манхеттен-казино на розі 115-ї вулиці та 8-ї авеню. «Для музиканта дуже важливо, – сказав він, – мати постійну роботу, яка не потребує роз'їздів. Мені набридло мандрувати». Він говорив із таким запалом, що батько зрозумів, ці слова призначені для Сари, яка була на горі. Це роздратувало його. «Що ви граєте? – спитав він. – Заграли б щонебудь для нас». Негр поставив чашку на тацю. Підвівся, витер губи серветкою, поклав її на стіл і підійшов до фортепіано. Сів на стілець, але відразу ж підвівся і підкрутив його на потрібну висоту. Знову сів, узяв акорд і повернувся до них. «Інструмент треба настроїти», – мовив він. Батько почервонів. «О, звичайно», – сказала мати, – «ми вже давно збираємося це зробити». Музикант знову повернувся до клавіатури. «Wall Street Rag», – оголосив він. «Композитор – великий Скотт Джоплін». І вдарив по клавішах. Хоч яке розстроєне, фортепіано зазвучало, як не звучала, певно, ніколи навіть іолова арфа. Неголосні прозорі звуки зависали в повітрі, як квіти, а мелодія нагадувала барвистий букет. Здавалося, не існує іншого життя, окрім того, яке оспівувала ця музика. Скінчивши грати, Колхаус Вокер обернувся і побачив, що його уважно слухає вся родина. Мати, батько, хлопчик, дідусь і молодший брат, який зійшов униз зі своєї кімнати в сорочці та підтяжках, щоб подивитися, хто грає. Він єдиний із присутніх знав, що таке регтайм. З цією музикою він познайомився під час своїх нічних пригод у Нью-Йорку і не сподівався почути її в домі своєї сестри. Колхаус Уокер-молодший знову повернувся до фортепіано і оголосив. «Кленовий лист. Музика великого Скотта Джопліна». Залунав найпопулярніший рег. Музикант майже не ворушився, і тільки його довгі пальці, здавалося, без найменшого зусилля видавали гронами синкоповані акорди та лункі октави. Жвава енергійна музика збуджувала і весь час змінювалась. Хлопчик уявляв її у вигляді променю, який ковзав, малюючи чудернацькі візерунки, аж поки вся кімната засяяла якимось химерним сяйвом. Музика заповнила весь дім і долинула навіть до третього поверху, де, схрестивши руки, сиділа у своїй кімнаті невблаганна Сара і слухала крізь розчинені двері. Коли музика скінчилася, всі зааплодували. Потім мати познайомила містера Уокера з дідусем та молодшим братом, який потис негрові руку і сказав, що радий зустрічі. Обличчя Колхауса Уокера було серйозне. На мить запала тиша. Усі стояли на ногах. Батько прокашлявся. Він не дуже знався на музиці. Йому подобався Карі Якобс Бонд. Як на нього негритянська музика завжди мала супроводжуватися сміхом і танцями. «А негритянські пісеньки ви граєте?» – спитав батько. «Пісеньки, про які ви кажете», – з притиском відповів піаніст. «Співають білі актори з вимазаними в сажу обличчями». Знову запала мовчанка. Негр подивився на стелю. «Очевидно, міс Сара не зможе мене прийняти», – сказав він. Рвучко повернувся і пішов через залу на кухню. Уся родина рушила слідом за ним. Він одягнув своє пальто, яке лежало на стільці, відтак, не звертаючи ні на кого уваги, став навколішки і задивився на малюка, що спав у колисці. За кілька секунд підвівся, попрощався і вийшов. Цей візит справив враження на всіх, окрім Сари, яка, здавалось, і не думала змінювати свого ставлення до цього чоловіка. Через тиждень він знову приїхав, потім ще й ще. Щоразу розповідав свої новини за минулі 6 днів. Його розповіді викликали жвавий інтерес. Але батькові завжди здавалося, що їхній гість надто пишається. «Вона не захоче зустрітися з ним», – сказав він матері. «Невже мені доведеться розважати Колхауса Уокера щонеділі аж до кінця своїх днів?» Проте мати бачила деякі ознаки зрушення. Сара взяла на себе обов'язки служниці, яка пішла від них, і прибирала в кімнатах із таким завзяттям, аж мати інколи сміялася, на якусь мить уявивши, що Сара прибирає у власному домі. Молода жінка почала брати дитину не тільки на годівлю. Спершу щодня купала її, потім стала брати до себе на ніч. Але зустрічатися з гостем уперто не хотіла. Колхаус Уокер віддано з'являвся протягом усієї зими. Не раз, коли дороги замітало снігом, він приїздив поїздом і потім пересідав на трамвай, який ходив по Норт-авеню до підніжжя їхнього пагорба. До свого приталеного чорного пальта він надягав каракулеву шапку у російському стилі. Приносив малюкові всякі іграшки. Сарі він подарував гребінець із срібною ручкою. Батько змушений був оцінити його наполегливість. Він чудувався, чи довго той зможе робити такі подарунки на свою платню музиканта. Якось батькові спало на думку, що Колхаус Уокер-молодший просто не знає, що він негр, І що більше батько думав про це, то ймовірнішим воно йому здавалося. Вокер і тримав себе, і розмовляв не як чорний. Властиву для представників його раси шанобливість він умів подати в такий спосіб, що насамперед підкреслював свою гідність, а не гідність того, до кого звертався. Він рішуче стукав у двері чорного ходу, а коли його впускали, урочисто вітався з усіма, якимось чином викликаючи в них враження, що вони – це Сарина родина, і його чемність обумовлена насамперед його уважністю і повагою до неї. Батькові цей чоловік видався чимось небезпечним. «Можливо, нам не слід заохочувати його залицяння?» – сказав він матері. «Надто він зарозумілий». Проте на той час було вже запізно втручатися в перебіг подій. Наприкінці зими Сара сказала, що зустрінеться з Колхаусом Вокером у вітальні. Дні промайнули в приготуваннях. Мати дала молодій жінці одну із своїх суконь і допомогла її одягти. Сара зійшла до вітальні чарівна і сором'язлива, з акуратно зачесаним і напомадженим волоссям. Вона сиділа з опущеними очима, а Колхаус Вокер молодший говорив якісь пусті слова і грав для неї на фортепіано. Тільки тепер, коли вони були поруч, стало очевидним, що він набагато старший від неї. Мати наполягала, щоб усі вони вийшли, і побачення змогло відбутися в інтимній обстановці. Та від цього справа не посунулась. Після побачення Сара здавалася роздратованою і навіть злою. Вона вибачала образи дуже повільно, і її впертість здавалася єдино правильною відповіддю на його наполегливість. Адже Сара ледь не вбила свою новонароджену дитину. І він, і вона ставилися до життя дуже серйозно, були невільниками своїх надій і почувань, і обоє від цього страждали. Молодший материн брат розумів це чи не краще, ніж будь-хто інший з їхньої родини. Хоч він розмовляв із Колхаусом Уокером тільки один раз, то й справив на нього велике враження. У діях Уокера, в його наполегливості, він бачив те, чого бракувало йому самому. Молодший материн брат уявляв собі кохання як справжнє захворювання серця, таку саму недугу, як, скажімо, рахіт або запалення легенів. Він сам страждав від цієї хвороби, страждала від неї і Сара, дарма, що вона негритянка. Дівчина здавалась йому африканською королевою, яка потрапила в незвичне середовище, навіть деяка її незграбність в іншій країні виглядала б граційністю. І що більше вона опиналася наміром Колхауса Уокера одружитися з нею, то ясніше молодший брат розумів, як боляче поранено її серце. Однієї неділі в березні, коли вітер уже дихав теплом, і на гіллі кленів виткнулися коричневі бруньки, Колхаус, як і завжди, під'їхав на своєму блискучому форді. Вийшов із автомобіля, залишивши мотор працювати на малих обертах. Сусіди дивилися зі своїх дворів, як кремезний чорношкірий чоловік із чорними-чорними очима і чарівна в своїй соромливості Сара, вдягнена в англійську блузку з довгими рукавами, чорну спідницю, жакет та один з материних капелюшків, пройшли під норвезькими кленами і спустилися бетонними сходами на вулицю. Молода жінка несла дитину. Він допоміг їй сісти в автомобіль. Обоє помахали на прощання родині і поїхали вулицями передмістя в напрямку північної околиці. Потім машина спинилася біля обочини, і вони стали дивитись на птаха кардинала, що низько літав над бурою лежалою землею, а тоді шугнув у височинь і сів на найвищу і найтоншу гілку на дереві. Сьогодні Колхаус Вокер спитав Сару, чи вона вийде за нього заміж, і дівчина погодилась. Поява цієї чудової пари закоханих була великою подією в житті родини, а зіткнення їхніх характерів справило на всіх майже гіпнотичний вплив. Розділ 22. Молодший материн брат знову почав їздити до Нью-Йорка. Він допізно працював за креслярською дошкою, а тоді квапився на вечірній поїзд. Брат заприятелював з кількома артилерійськими офіцерами, що служили на військовому заводі на розі Лексінгтон-авеню і 34-ї вулиці. Вони скаржились на гвинтівку «Спрінгфілд» і показували йому стрілецьку зброю та гранати власної конструкції. Брат подумав, що міг би і сам сконструювати кращу зброю. Він призвичаївся пити з офіцерами, став своєю людиною біля акторських входів деяких бродвейських театрів, прогулювався, як і інші, вулицями, не такий виряджений, як старші чоловіки, і не такий недбало елегантний, як студенти Прінстонського чи Єльського університетів. Проте в очах його світилося стільки надії, що це приваблювало багатьох жінок. Його незмінно серйозний і нещасний вигляд ніби упевнював, що він їх кохає. Жінки мали юнака за поета. Проте його платні бракувало для такого способу життя. Бродвей бурхав вогнями й розвагами, і людина, яка пов'язувала свою долю з театром, піддавалась його бентежному впливу, мала жити на широку ногу. Молодший материн брат навчився знаходити жінок, з якими можна побавитись у ліжку за помірну платню. Для цього варто було тільки вийти до фонтана Бесезда у Центральному парку. Гарної днини жінки тут ходили парами. Дні довшали. Надвечір у холодних розкішних променях призахідного сонця вони прогулювалися довкола фонтана. Тіні лягали на приступки, вода була чорна, бруківка, коричнева і рожева. Він тішив жінок, ставлячись до них серйозно. Був лагідний, і жінки не заперечували проти його дивацтв, що також були по-своєму лагідні. Він міг, скажімо, привести жінку до себе в готель і просидіти в кріслі з одним черевиком у руці, геть забувши про неї. А той зовсім не вдавався до любощів, а тільки уважно оглядав ті інтимні місця. Пив вино, доки геть утрачав тяму. Обідав по харчівнях, у яких підлога була посипана тирсою. Часом заходив до винних льохів Hell's Kitchen, де сумнівні особи частували всіх спиртним. Вечорами вештався по Манхеттену, пожираючи очима перехожих, зазирав у вікна ресторанів або сидів у готельних фоє. Його неспокійні очі сприймали спершу рухи колір, а вже потім обриси об'єкта. Зрештою, він набрів на журнал «Мати Земля», яку видавала Емма Голдман. Редакція містилася на 13-й вулиці, в особняку, який нині правив анархістці за резиденцію, бо вона якраз прибула в Нью-Йорк. Молодший материн брат часом зупинявся під вуличним ліхтарем і дивився на вікна особняка. Так він робив кілька вечорів поспіль. Одного разу з дверей будинку вийшов чоловік, високий на зріст, з виснаженим обличчям і довгим волоссям, перетнув вулицю і спинився перед молодшим материним братом. «Вечорами холодно», – мовив він. «Заходьте, у нас немає таємниць». Вони перейшли вулицю і піднялися сходами. У будинку давно помітили, як він стовбичить поночі під їхніми вікнами, і прийняли його за поліцейського шпика. До нього зверталися з підкресленою іронією. Запропонували чаю. У приміщенні було багато людей у капелюхах і пальтах. Раптом у дверях з'явилася Голдман і прикипіла поглядом до молодшого брата. «Слава Богові!» – сказала вона. «Це не поліцейський!» – і засміялася. Потім надягла капелюшок і закріпила його заколками. А він тремтів від думки, що вона його впізнає. «Ходімо з нами», – покликала Голдман. Трохи згодом молодший брат опинився в будинку Cooper Union поблизу Бауері. В набитій ущерть жаркій залі серед присутніх було багато іноземців. Чоловіки не знімали капелюхів, дарма що були в приміщенні. То були людні смердючі збори, просякнуті запахом часнику і поту, скликані на підтримку мексиканської революції, про яку молодший брат досі нічого не знав. Чоловіки, стоячи на лавах, погрожували комусь стиснутими кулаками. Промовці виходили на трибуну один за одним. Виступали не тільки англійською мовою. Перекладу ніхто не вимагав. Чути було погано, але молодший брат зрозумів, що мексиканські пеони стихійно повстали проти президента Мексики Діаса, який ось уже 35 років стояв на чолі держави. Повстанцям була потрібна зброя і боєприпаси, бо досі вони здійснювали свої наскоки на урядові війська, на ешелоні з продовольством, озброєні палицями і мушкетами, що набивалися з дула. Насамкінець слово взяла Емма Голдман. З усіх ораторів вона промовляла найкраще. Зал завмер, коли вона розповідала про злочини багатих землевласників і жалюгідного тирана Діаса, про гноблення пеонів, злидній голод і, що найбільш огидне, про співробітництво американських промислових фірм з мексиканським урядом. У неї був сильний голос, а коли вона повертала голову і жестикулювала, її окуляри кидали спалахи світла. Він насилу протиснувся поміж людьми, щоб стати ближче до неї. Емма Голдман розповідала про якогось Еміліано Сапату, простого селянина-орендаря з району Морелос, який став революціонером, бо не мав іншого вибору. Як і всі прості селяни, він носив вилинялу куртку і штани, але був обперезаний патронташами на грудях і поясі. «Товариші», – вигукнула вона, – «це не чуже нам вбрання, чужих земель не існує, немає мексиканських селян, немає диктатури Діаса. Є одна єдина боротьба в усьому світі, одне єдине полум'я свободи, що прагне розвіяти жахливий морок на землі». Залунали оглушливі оплески. Молодший брат марно вивертав кишені. У нього зовсім не було грошей, і він почувався вкрай ніяково, побачивши, що люди, які стояли з ним поруч, люди, від яких відгонило злиднями, жертвували жмені дрібняків. Промови скінчилися. Емма стояла в оточенні своїх соратників і обожнювачів. Ось вона міцно обняла смаглявого чоловіка в темному костюмі з краваткою і величезному сомбреро. Потім повернулись, і її погляд упав на блондина з залисинами, чия голова ледь витикалась над помостом. Здавалося, то відрубана голова діяча французької революції, а спрямовані вгору очі палали в екстазі. Емма засміялася. Молодший брат сподівався, що вона заговорить з ним, коли скінчиться мітинг. Проте всі рушили на прийом, влаштований у редакції журналу «Мати Земля» для тих, хто підтримував мексиканців. І він теж опинився серед представників сапатистів. У кімнатах, де відбувався прийом, було повно журналістів, представників богеми, поетів, світських жінок. Молодший брат навіть не усвідомлював, що весь час ходить за Голдман. Він відчайдушно намагався привернути її увагу. Але вона була зайнята з іншими. Знайомила присутніх між собою, давала якісь доручення, кожному знаходила співрозмовника, рекомендувала, куди можна було б піти, проблеми, в яких необхідно розібратися, про які треба написати. Він відчував, який він темний у цих справах. Потім вона вийшла на кухню і почала збивати тісто для пирога. «Візьміть ці чашки», – сказала вона молодшому братові, – «і розставте на столі у великій кімнаті». Він був щасливий, що вона залучила його до кола своїх помічників. У кімнатах будинку стіни були обліплені обкладинками журналу «Мати Земля». Високий чоловік з довгим волоссям, той самий, що запросив був молодшого брата піднятися до них, наливав пунш. Він був схожий на шекспірівського героя, якого переслідують невдачі. Його нігті були облямовані чорними дужками бруду. Чоловік пив стільки ж, скільки наливав іншим. Усіх присутніх він вітав, наспівуючи один-два рядки з пісні, його співрозмовники щиро сміялися. Звали чоловіка Бен Рейтман. З ним жила Голдман. Видно, він побував у якійсь халепі, бо на маківці волосся було вистрижене і голову заліплено пластиром. Перехопивши погляд молодшого брата, Рейтман пояснив, що це згадка про Сан-Дієго, куди Емма їздила виступати. Він був разом з нею в ролі менеджера, орендував приміщення для виступів, провадив необхідну підготовку. А вони не хотіли, щоб Емма виступала. Тож одного дня його викрали, відвезли кудись, роздягли, вимазали смолою і викачали в пір'ї. Потім пекли його сигарами і всіляко знущалися. Розповідаючи це, Рейтман спохмурнів з обличчя, усмішка зникла, його обступили люди. Було чутно, як колотився об стінку чаші ківш для розливання пуншу, затиснутий у нього в руці. Рейтман поглянув на Голдман і якось особливо посміхнувся. «Вони хотіли, щоб моя Емма не виступала ні в Канзас-Сіті, ні в Лос-Анджелесі, ні в Спокані», – сказав. «Але вона виступала. Нам знайома кожна в'язниця. Моя Емма ще буде виступати і в Сан-Дієго». Ківш знову заколотився об стінку чаші. Рейтман засміявся, ніби не вірив, що його рука може так тремтіти. У цю мить якийсь чоловік проштовхався до столу. «По-твоєму, Рейтмане, – сказав він, – ти ощасливив світ тим, що тебе вимазали в смолі і викачали у пір'ї?» То був невисокий на зріст дебелун, зовсім лисий, в окулярах з товстими скельцями, з великими пухкими губами, дуже хворобливим виглядом і жовтавого кольору шкірою. Виходить, усе зводиться до питання про право Емми виступати, а не до того, що вона повинна говорити. Отже, всі наші зусилля витрачаються на самозахист. Але ж це їхня стратегія, а не наша. Боюся, ти цього не розумієш, Рейтмане. Не випадає пишатися тим, що з тебе познущався якийсь ліберал-злочинець. Адже він може ще й похизуватися своєю перемогою. Двоє чоловіків дивились один на одного. Раптом із кутка кімнати почувся жвавий голос Голдман. «Сашо», – вона обійшла стіл, утираючи руки фартухом, стала поруч з Рейтманом і обережно забрала в нього черпак. «Сашо, любий», – мовила до чоловіка з хворобливим кольором обличчя. «Якби ми могли прищепити отим людям їхні власні ідеали, то, може, згодом нам пощастило б прищепити їм і наші?» Прийом тривав до самого ранку. Молодший брат, втративши надію привернути Еміну увагу, сів на стару канапу з ослаблими пружинами. За кілька хвилин відчув, що в кімнаті стало тихо. Він підвів голову і побачив Голдман, що сиділа проти нього на стільці. Крім них, у кімнаті нікого не було. Він був останнім гостем. Молодший брат відчув, як на очі йому навернулися сльози. «Ви, мабуть, хотіли запитати, чи я вас пам'ятаю?» – мовила Емма Голдман. «Звичайно, як би я могла забути? Хіба можна забути те, що тоді сталося, мій дурнику?» Великим пальцем вона змахнула сльозу зі щоки молодшого брата. «Я не уявляю собі більшої трагедії», – зітхнула Голдман. «Невже це все, що вам потрібно від життя?» Її очі, збільшені лінзами окулярів, пильно дивилися на молодшого брата. Вона сиділа, розставивши ноги, тримаючи руки на колінах. «Я не знаю, де вона зараз, але якби навіть і знала, що б це вам дало. Припустімо, ви б її повернули. Але ж вона не залишиться з вами довго. Вона знову піде од вас. Хіба ви цього не розумієте?» Він кивнув. «У вас жахливий вигляд», – сказала Голдман. «Що ви з собою робите? Ви, мабуть, не їсте. Не буваєте на свіжому повітрі?» Він похитав головою. «Ви виглядаєте старішим на 10 років. Я вам співчуваю. Вам здається, ніби ви заслуговуєте на якесь особливе ставлення, бо втратили любов. Таке трапляється щодня. Припустімо, вона знову погодиться жити з вами. Але ж ви типовий буржуа і забажаєте одружитися з нею. Ви скалічите одне одного протягом року. На ваших очах вона перетворюватиметься на стару нудну жінку. Ви перебуватимете у ярмі одне в одного у тому жахливому стані, який ви сперш сприйняли як любов, і вас єднатиме тільки обідній стіл. Повірте мені, хай краще вже буде так, як є». Молодший брат плакав. «Ви маєте рацію», – сказав він крізь сльози. «Ви, безперечно, маєте рацію». І поцілував її руку. В Емми була маленька рука, проте пальці здавалися дещо спухлими, шкіра червоною, а суглоби збільшеними. «Я давно вже не згадую про неї», – мовив молодший брат. «Просто це була моя мрія». Голдман така відповідь не заспокоїла. «Ви жалієте себе», – сказала вона. «А вже ж це таке приємне почуття. Але послухайте, що я вам розповім». «У цій кімнаті сьогодні ви бачили мого теперішнього коханця і двох колишніх. Ми всі добрі друзі. Дружба – ось що справді довговічне. Спільність ідеалів, повага до людини. Чому ви не цінуєте своєї свободи? Чому вам неодмінно треба прив'язувати себе до когось, щоб жити?» Молодший материн брат сидів з похиленою головою, отупившись у підлогу. Він відчув дотик її пальців до підборіддя. Піднявши голову, побачив обличчя Голдман і Рейтмана. Чоловік безтурботно посміхався, виблискуючи золотим зубом. Вони допитливо і пильно дивилися на молодшого брата. «Він нагадує мені Чолгоша», – сказала Голдман. Леон Чолгош – убивця президента Уільяма Маккінлі, анархіст. «Він освічений буржуа», – заперечив Рейтман. «Але такий самий нещасний, судячи по очах», – додала Голдман. «Такий самий нещасний». Молодший материн брат уявив собі, ніби він стоїть серед тих, що бажають потиснути руку Уільяму Маккінлі. В його обмотаній носовичком руці пістолет. Маккінлі падає. Кров заливає жилетку президента. Лунають крики. Коли він вже зібрався йти, Голдман міцно обняла юнака, і той відчув, на що ці доторк її губ, напрочуд ніжних, його переповнила радість. Він ступив крок назад. Затиснута під пахвою література посипалася долу. Вони сміялися, сидячи навпочіпки і збираючи книжки, які попадали на підлогу. А ще за годину він стояв між молочними цистернами поїзда, який йшов до Нью-Рошелі, і розмірковував, чи не кинутись йому під колеса. Прислухався до ритмічного безперервного постукування коліс, яке нагадувало басову партію рега. Виски скрегіт металу об метал у місці зчеплення двох платформ сприймалися як синкопована партія правої руки. Це був рег самогубства. Юнак тримався за поручні, вслухаючись у цю музику. Вагони двихтіли під ногами. Місяць мчав на випередки з поїздом, а він стояв на площадці між вагонами, звівши обличчя до неба. Ніби світло місяця могло його зігріти. Розділ 23. Якось у неділю Колхаус Вокер сказав нареченій до побачення і подався на своєму Форді до Нью-Йорка. Було близько 5-ї години вечора, і тіні від дерев падали на дорогу. Шлях проходив по Firehouse Lane поблизу пожежної дільниці Emerald Isle Engine, команди пожежників-добровольців, відомих барвистою парадною уніформою і своїми дотепними витівками. Щоразу їдучи цією дорогою, він бачив, як добровольці з Emerald Isle плещуть язиками, стоячи під двоповерховим дерев'яним будинком пожежного депо. Коли він проїздив повз них, вони замовкали і довго дивилися йому вслід. Колхаус чудово розумів, що своїм одягом, а надто власним автомобілем, дратує багатьох білих, але привчив себе не звертати на це уваги. Подібні команди пожежників-добровольців у той час утримувалися як допоміжні підрозділи міського пожежного департаменту. Існуючи на приватні пожертвування, вони, як правило, не мали моторизованого обладнання. Цього разу, коли негр проїздив повз депо, з воріт неквапно виїхала трійка сірих коней, тягнучи за собою велику парову помпу, якою славилась Emerald Isle. Коні спинилися посеред дороги, і Колхаус Вокер мусив різко загальмувати. Слідом за кіньми з депо вийшли двоє добровольців і попрямували до запрягу. Кучер, що сидів напередку, поглядав на негра і роблено позіхав. Усі вони мали на собі голубі робочі сорочки, краватки з нашийних хусток зеленого кольору, темно-сині штани і черевики. Колхаус Вокер відпустив педалі зчеплення і вийшов, щоб завести авто. Пожежники зачекали, доки він це зробить, а тоді сказали, що це приватна платна дорога, і він повинен або сплатити $25 за проїзд по ній, або показати документ, який засвідчує, що він постійно проживає в цьому місті. Це міська дорога. Я їздив нею десятки разів, і ніхто ніколи не казав, що вона платна, відповів Уокер і сів за кермо. Поклич шефа, сказав один пожежник іншому. Уокер вирішив здати назад і поїхати іншою дорогою. Та повернувшись на сидінні, побачив, що двоє пожежників вийшли на дорогу позаду автомобіля, тримаючи в руках 20-футову драбину. За ними ще двоє з такою самою драбиною. Решта пожежників також повиходили на дорогу, хто з візком, на якому лежали згорнуті шланги, хто з відрами, ломами, гаками та іншим причандаллям для гасіння пожеж. Усе це вони поскладали прямо на дорозі. Очевидно, саме на цей час команда призначила прибирання приміщень. Шеф пожежної команди, на відміну від підлеглих, носив білий військовий картуз, хвацько збитий на бакир. До того ж він був трохи старший за інших. Він чемно пояснив Колхаусові, що мито існує незалежно від того, сплачував його хтось раніше чи ні, і якщо Колхаус його не сплатить зараз, нікуди він не поїде. Обома руками шеф підняв картуза і знову натяг його, аж дашок насунувся на очі. Тепер, щоб бачити, він змушений був задирати підборіддя, і це надавало йому войовничого вигляду. Це був кремезний чолов'яга з дужими руками. Пожежники відверто посміхалися. «Нам потрібні гроші на пожежну машину», – пояснив шеф, – «щоб мати можливість їздити на пожежу, як оце ти їздиш по борделях». Негр спокійно розмірковував, що йому вчинити. Пожежне депо «Емералд Айл» дивилося вікнами на пустирище, що тяглося за дорогою до самого ставка. Можна було б спробувати з'їхати з дороги на пустир і таким чином об'їхати драбини і візок зі шлангом. Але авто було щільно затиснуте з обох боків. Якби йому навіть пощастило різко викрутити кермо і відтиснути людей, від надто крутого повороту машина могла перекинутись під укіс. Колхаусові й на думку не спадало якось уласкавити пожежників, до чого неодмінно вдався б дехто з його одноплемінників. На березі ставка бавилося двоє негритянських хлопчаків років 10-12. «Агей!» – покликав їх Колхаус Вокер. «Ходіть но сюди!» Хлоп'ята слухняно підбігли. Колхаус вимкнув двигун, узяв автомобіль на гальма і зійшов на дорогу. «Подивіться, но за машиною», – сказав він хлопчакам. «Коли я повернуся, скажете мені, чи чіпав її хто-небудь?» Музикант звернув за ріг і рушив у напрямку ділової частини міста. Через 10 хвилин він знайшов поліцейського, що керував вуличним рухом. Поліцейський вислухав його скаргу і похитав головою. Неквапно видобув з-під сюртука носовичок і висякався. «Ті хлопці не мали на увазі нічого поганого», – озвався він врешті. «Я їх усіх знаю. Вертайтеся до машини, їм, мабуть, уже набридла уся ця витівка». Мабуть, Вокер збагнув, що від поліцейського годі чекати допомоги. Водночас подумав, чи й справді не надто він чутливий до того, що дійсно могло бути жартом. І пішов назад по Firehouse Lane. Запряжки з помпою на дорозі вже не було. Шлях був вільний. Не побачив Колхаус і нікого з пожежників. Автомобіль стояв у полі край дороги. Колхаус підійшов і побачив, що його вимазано багном. У зробленому на замовлення тенті фірми «Пантасот» зяїла 6-дюймова діра. На задньому сидінні парувала купа свіжого людського лайна. Він перетнув дорогу і попрямував до пожежного депо. На порозі, склавши на грудях руки, стояв шеф у своєму білому військовому картузі й богемній краватці. «У поліцейському відділенні мені сказали, що в місті немає платних доріг», – сказав Колхаус Вокер. «Що правда, то правда», – відповів шеф. «Кожен має право їздити цією дорогою, коли йому заманеться». Сонце сідало, і у вікнах пожежного депо загорілося світло. Через скло в дверях негр побачив трійку сірих у стілах і величезну помпу з нікельованими пластинами і мідними патрубками, яка стояла біля стіни. «Я хочу, щоб ви почистили автомобіль і відшкодували збитки», – мовив Уокер. Шеф засміявся, а з ним іще кілька його людей, котрі вийшли з приміщення. У цю мить до пожежного депо під'їхала машина. В ній сиділо двоє поліцейських. Одного з них Уокер упізнав. Це був той самий регулювальник, до якого він звернувся в місті. Поліцейський вийшов на пустирище, зиркнув на автомобіль і повернувся до пожарні. «Віллі», – звернувся він до шефа пожежників, – «це ти чи твої хлопці вчинили неподобство?» «Зараз я все поясню», – відповів шеф. «Цей чорнопикий, бодай його чорт забрав, поставив свій автомобіль посеред дороги просто перед пожежною станцією. Ми змушені були пересунути його, адже це небезпечна справа перекрити доступ до пожежного депо, чи не так, хлопці?» Пожежники ствердно кивнули. Старший поліцейський прийняв рішення. Він відвів Колхауса в бік і сказав: «Послухай, зараз ми витягнемо твою таратайку на дорогу і їдь собі, куди тобі треба. Ніякої трагедії не сталося. Згреби лайно з сидіння і забудь цю історію». «Я їхав, куди мені треба, коли вони мене зупинили», – затявся Колхаус. «Вони напаскудили в моєму автомобілі і порвали тент. Я хочу, щоб вони все вичистили і відшкодували збитки». Тільки тепер поліцейський звернув увагу на незалежну поведінку Колхауса, на його одяг і, передусім, на те, що той є власником автомобіля. І в ньому почала закипати злість. «Якщо ти негайно не заберешся звідси разом зі своїм автомобілем», – заявив голосно поліцейський, – «я оштрафую тебе за виїзд на обочину, перебування в нетверезому стані і бешкет на дорозі». «Я не п'ю», – заперечив Колхаус. «Я не виїздив на обочину, не псував тент і не випорожнявся в своєму автомобілі. Я вимагаю відшкодування збитків і вибачення». Поліцейський помітив, що шеф пожежників посміхнувся, завваживши його розгубленість, і вирішив, що повинен повестися якнайсуворіше. «Я тебе заарештовую», – сказав він Колхаусові. «Поїдеш зі мною в нашій машині». Надвечір того самого дня на Броудвію-авеню озвався телефон. Дзвонив Колхаус. Повідомивши, що він у поліцейській дільниці і пояснивши, завіщо туди потрапив, Колхаус попросив батька сплатити заставу, щоб мати змогу вийти ввечері на роботу. Слід віддати належне батькові, той не став нічого розпитувати, відклавши це на більш слушний час, викликав таксі і, заїхавши до поліцейської дільниці, виписав чек на суму $50. Розповідаючи згодом про цей випадок матері, він висловив своє обурення нечемністю і невдячністю Колхауса, який, вийшовши з дільниці, поквапився на трамвай, кинувши тільки що поверне гроші. Колхаус завітав наступного дня ввечері, здивувавши родину тим, що, порушивши звичай, приїхав не в неділю. Він сидів у вітальні, склавши руки на колінах, і розповідав докладно свою пригоду. В його голосі зовсім не відчувалося образи. Він повільно і об'єктивно переповідав учорашні події, ніби все сталося не з ним, а з кимось іншим. «Мені дуже прикро, містер Уокер», – сказала мати, – «що у вас склалося враження, ніби вся наша громада зграє бандитів». «Ця команда має погану славу», – додав батько. «Але вони виняток. Люди в інших добровільних пожежних бригадах з усякого погляду порядні і чесні». Молодший материн брат сидів на стільчику для фортепіано, схрестивши ноги. Він нахилився вперед і, здавалося, був цілком поглинутий справою Колхауса. «Де зараз автомобіль?» – запитав молодший брат. «І що сталося з тими двома хлопчиками? Адже вони ваші свідки». Виявилося, що весь день по обіді піаніст розшукував цих хлопчаків. Проте їхні батьки не схотіли вплутувати дітей у цю справу. «Для тутешніх негрів я чужий», – констатував Колхаус сухо. «Вони хочуть жити спокійно. Що ж до автомобіля, то я більше до нього не підходив і не підійду, доки мені його повернуть таким, яким він був, коли я виїхав учора ввечері з цього будинку». Протягом усієї розмови Сара з дитиною на руках стояла в коридорі і слухала розповідь, намагаючись не привертати до себе уваги. Вона краще за всіх у домі розуміла, що сталася жахлива подія. Коли Колхаус сказав, що має намір порушити судову справу, батько порадив йому найняти адвокатів. Існує закон, за яким свідки повинні з'явитися до суду. «А чи є тут кольоровий адвокат?» – спитав Колхаус. «Я цього не знаю», – відповів батько. «А проте я думаю, що кожний юрист, якому дорога справедливість, візьметься за цю справу». Помовчавши хвилину, він додав хрипким голосом. «Я візьму на себе оплату витрат». Колхаус підвівся. «Дуже вам вдячний, але, гадаю, в цьому не буде потреби». І поклав на край столу конверт з $50 готівкою. Як мати дізналася потім, цю суму він узяв з тих грошей, що їх складав на весілля. Наступного дня молодший материн брат вирішив особисто відвідати місце події і поглянути на автомобіль. Після роботи він поїхав велосипедом на Firehouse Lane. Автомобіль був понівечений чи то пожежниками, чи ким іншим до невпізнання. Модель Т стояла на березі ставка, увіткнувшись радіатором у зарості бур'яну. Передні колеса загрузли в мулі. Фари і лобова шибка були розбиті. Задні колеса спущені. Оббивка здерта, а виготовлений на замовлення пантасотівський тент подерто на клапті. Розділ 24. Молодший материн брат стояв на березі ставка. Він дуже змінився від того вечора у Еми Голдман. Щось його неймовірно гнітило. Але на роботі він дивував усіх своїм завзяттям і жвавістю. Його балакучість межувала з істеричністю. Сидячи за столом, він робив нескінченні креслення для гвинтівок і гранат різноманітних моделей, вимірював якісь мініатюрні площини і щось обраховував, спостерігаючи, як вістрялівця залишає позначки на папері. А коли не міг більше нічим угамувати свою безмежну тугу, починав співати просто так, щоб чути звук. Ось так, докладаючи неймовірних зусиль для самозбереження, вичерпуючи себе до знемоги, він намагався втриматись від падіння в безодню свого нещастя. А воно було скрізь. Звідусіль його обступав густий морок. Він задихався від свого нещастя, як від браку повітря. А воно до того ж було таке підступне. Бувало, він прокидався вранці і бачив, як сонце зазирає у вікно, сідав у ліжку, і йому здавалося, ніби нещастя зникло, а потім виявлялося, що воно тільки десь заховалося поза його спиною або навіть у самому серці. Він розумів, що перебуває на межі нервового виснаження, тому став приймати холодний душ і робити фізичні вправи. Придбав велосипед і їздив ним на роботу. Увечері, перш ніж лягти спати, до запаморочення займався гімнастикою. Мати і батько, що жили поверхом нижче, чули, як від тих вправ і стрибків двихтів увесь будинок. Вони звикли до подібних дивацтв. Молодший материн брат ніколи їм не звірявся, не розповідав про свої почуття чи надії, тож вони й не помітили ніяких особливих змін у його поведінці. Коли в нього не було ніяких планів на вечір, мати часом просила його посидіти з ними після вечері у вітальні. Він спробував. Чув, як його про щось запитували, чув свої відповіді, бачив їхні обличчя у цій затхлій вітальні з кріслом-гойдалкою, портретами в рамках і абажурами з торочками, і відчував, що немає чим дихати. Він зневажав їх усіх, бо вони здавалися йому самовдоволеними, буденними, бездушними людьми. Одного вечора батько заходився читати вголос редакційну статтю місцевої газети. Він полюбляв читати іншим усе, що здавалося йому повчальним або гарно написаним. Редакційна стаття називалася «Весняна квакша». «На наших полях і в ставках з'явилася маленька гостя», – читав батько. Правду кажучи, вона ніскільки не краща від своїх старших сестер – ропухи і жаби. Але ми кажемо ласкаво просимо цій маленькій тваринці і славимо її красу. Адже вона ще до появи шпаків, раніше навіть морозостійкого шафрану дає нам знати, що прийшла весна. Юнак вискочив з кімнати, відчуваючи, що задихається. Водночас у його серці зародилася несподівана симпатія до Колхауса і сповнила його почуттям щастя. Стоячи на березі ставка, він вслухався у плюскіт хвиль, що билися в передні крила моделі Т. Капот машини був відщепнутий, і піднявши його, молодший материн брат побачив, що всередині обірвано всі дроти, які вели до двигуна. Сонце сідало, відбиваючи небесну блакить у чорній воді ставка. Хвиля люті прокотилася тілом молодшого брата. Він розумів, що це хіба тільки сота частка того, що мав відчувати Колхаус Уокер, і все ж вона виявилася цілющою. Перш ніж оповісти про наступні події, слід зауважити, що загалом про особу Колхауса Уокера молодшого відомо дуже мало. Очевидно, він народився в Сент-Луїсі, штат Міссурі. Як і всі молоді люди, захоплювався Скотом Джопліном та іншими музикантами-земляками, яких знав особисто. Згодом пішов працювати портовим вантажником, щоб мати змогу платити за уроки музики. Про його батьків взагалі нічого не відомо. Одна жінка з Сент-Луїса твердила уперто, ніби вона його розлучена дружина, однак встановити це достеменно так і не пощастило. Важко сказати також, де він навчився своєї вишуканої манери розмовляти і звідки у нього така багата мова. Найімовірніше про те, що освіту він здобув самотужки. Його справи тим часом набували дедалі більшого розголосу. Писалося, зокрема, що Колхаус Уокер нібито не вичерпав усіх можливих мирних і юридичних засобів, перш ніж удатися до відновлення справедливості власними силами. Це не зовсім так. Він розмовляв з трьома адвокатами, яких порекомендував йому батько, всі троє відмовились його захищати. Натомість радили відремонтувати автомобіль, доки його остаточно не понівечили, і забути цю прикру пригоду. Усім трьом він наполегливо пояснив, що не має наміру забувати цю справу і хоче подати позов на начальника Emerald Isle Engine та його підлеглих. Батько також особисто розмовляв по телефону з одним із цих адвокатів, який кілька разів представляв його фірму в комерційних справах. «Невже це таке безнадійне діло?» – спитав його батько. «Коли його викличуть на суд, – відповів юрист, – можете піти з ним самі, я там буду зайвий». Коли якийсь негр у нашому місті висуває подібне звинувачення, воно, звичайно, відхиляється. Йому однаково, наполягав батько, чи визнають їх винними чи ні, він просто хоче порушити справу. Але тут батько зрозумів, що адвокат розмовляє ще з кимось у себе в конторі. Радий бути корисним, почув він від адвоката, який відразу ж поклав трубку. Відомо також, що Колхаус Вокер консультувався з гарлемським адвокатом-негром. Дізнавшись, що шеф пожежників Emerald Isle Уілл Конклін, зведений брат міського судді і племінник члена ради округи Зуайт Плейнса, адвокат з Гарлему пояснив, що існує можливість перевести цю справу під іншу юрисдикцію. Але це потребує великих витрат і часу, а наслідок важко передбачити. «У вас є на це гроші?» – спитав він. «Я збираюсь одружуватися», – відповів Колхаус Вокер. «Такий задум дорого коштує», – завважив адвокат. «Я гадаю, обов'язок перед нареченою важливіший від необхідності дістати сатисфакцію за неповажне ставлення з боку білих». Тут Вокер, очевидно, зробив не досить чемне зауваження чорношкірому юристові. Адвокат підхопився з-за столу і попросив клієнта звільнити переміщення. «Я веду справи, за які не дістаю жодного цента, про що ви й гадки не маєте», – закричав він. «Справедливість і законність для наших людей – ось що для мене головне. Та коли ви гадаєте, ніби я піду в суд захищати чорношкірого через те, що в його автомобілі хтось лишив купу лайна, то ви глибоко помиляєтесь». Відомо також, що Колхаус спробував вирішити свою справу без допомоги адвоката. Він подав скаргу, але не знав, як зарезервувати час у суді і чи правильно склав саму скаргу, аби справу могли прийняти до судочинства. На прийомі у чиновника окружної канцелярії йому порадили зайти іншим разом, коли в них буде менше термінових справ. Коли ж він став наполягати, йому сказали, ніби його скарги в теках немає, і потрібно кілька тижнів, щоб її розшукати. «Отоді й приходьте», – відрубав чиновник. Натомість Уокер пішов до поліцейської дільниці, куди він уже звертався і написав нову скаргу. Поліцейські, які в цей час були на службі, дивилися на нього з подивом. Літній поліцейський відвів його вбік і конфіденційно зауважив, що він, мабуть, марно все це робить, оскільки працівники добровільних пожежних компаній не є муніципальними службовцями і під юрисдикцію міської влади не підпадають. Зневага, з якою це було сказано, не лишилася непоміченою, але Уокер цього разу вирішив не сперечатися. Він підписав свою скаргу і, виходячи з дверей, почув у себе за спиною сміх. Усе це сталося протягом 2-3 тижнів. Пізніше, коли ім'я Колхауса Уокера стало символом убивств і підпалів, його перші спроби домогтися справедливості відразу забулися. Що ж до нас, то не забуваючи заподіяної йому образи, ми повинні все-таки відновити в пам'яті все, як було, наскільки це, звісно, можливо. Тепер за сімейним обіднім столом розмови точилися переважно про наміри цього дивного гордовитого негра, який напосівся повернути назад свою власність. Здавалося, що все це якесь прикре непорозуміння, що все сталося з його вини, тому що він негр, бо такий випадок міг статися тільки з негром. Його особа класичного представника своєї раси притягувала загальну увагу, мов магніт. Поки Сара накривала на стіл, батько зауважив, що було б краще, якби її наречений, поки не пізно, забрав автомобіль і забув про цю лиху пригоду. Молодший материн брат відразу наїжився. «Ви говорите, як людина, якій ніколи не доводилося відстоювати свої принципи», – проказав він. Батько був настільки обурений цим зауваженням, що не знайшов ані слова у відповідь, а мати обережно відзначила, що нестримувані почуття ще нікому не йшли на користь. Якийсь невластивий для цієї пори року теплий вітер ворушив віконні фіранки в єгипетській їдальні. Він був схожий на подих незнаної небезпеки, яка робить ранню весну такою неспокійною порою. Сара випустила з рук тацю, на якій стояло філе з палтуса. Повернувшись на кухню, взяла дитину і, схлипуючи, розповіла молодшому материному братові, як минулої неділі Колхаус сказав, що не одружиться з нею, доки модель Т повернуть йому такою, якою вона була, коли пожежна запряжка перегородила йому дорогу. Розділ 25. Ніхто не знав Сареного прізвища, та нікому й на думку не спадало спитати її про це. Де народилася, де жила ця знедолена неосвічена чорна дівчина з такою непохитною вірою в людську порядність? За кілька тижнів щастя, відколи вона прийняла пропозицію Колхауса і до тієї миті, коли з'явився перший страх, що весілля не буде, вона так змінилася, що її годі було впізнати. Туга і гнів були патологічною аномалією, яка приховувала її справжню вдачу. Мати схилялась перед Сареною вродою. Вони разом шили її весільну сукню, і Сарені рухи були граційні й гнучкі. У неї була чудова постава, і вона з гордістю поглядала на себе в дзеркало. Сара весело сміялася, радіючи з того, що вона така гарна. Її щастя переходило в молоко, і дитя швидко росло. Хлопчик уже спинався на ніжки, і колиска не була тепер безпечним місцем для нього. Отже, він жив разом з нею в її кімнаті. Часом вона брала сина на руки і танцювала з ним. Їй було 18 або 19 років, і вона була цілком задоволена тим, що життєві обставини давали їй надію жити. Як зрозуміла мати, Сара належала за своїми моральними засадами до тих людей, які не визнають нічого, крім доброти. У ній не було і краплини лукавства, а її поведінка визначалася виключно її почуттями. Якщо вона кохала, то жила коханням. Якщо її зраджували, це для неї дорівнювало катастрофі. Такі-то були світлі і небезпечні обставини в житті невинного створіння. Хлопчик чим далі дужче прив'язувався до Сари та її дитини, яку вмів ніжно бавити. Сара саме закінчила шити своє весільне вбрання і тепер приміряла його, щось наспівуючи. Знімаючи білу сукню через голову, вона трохи задерла нижню сорочку і голила стегна. Помітила уважний відкритий погляд хлопчика і всміхнулася. Між нею і молодшим материним братом існувало серйозне взаєморозуміння і безмовний союз представників одного покоління. Її майбутній чоловік був набагато старший за неї. У свою чергу, молодший материн брат, з огляду на свій вік, також тримався в сім'ї дещо ізольовано. Тому він часто приходив до неї в кухню, і там вона йому якось розповіла про намір Колхауса не одружуватись, доки йому не повернуть автомобіль. «Що ж він має намір робити?» – спитав молодший материн брат. «Не знаю», – відповіла Сара. Проте вона вже очевидно зрозуміла, що в основі всіх людських принципів лежить насильство. Наступної неділі Колхаус Вокер не з'явився. Сара повернулася до своєї кімнати, так і не діждавшись його. Батько зрозумів, що становище погіршується, і зауважив, що смішно ставити якийсь автомобіль вище за життя тих, хто тебе оточує. Він вирішив наступного дня поїхати до Emerald Isle і поговорити там з людьми, зокрема з начальником Конкліном. «Про що ти збираєшся з ними говорити?» – спитала мати. «Спробую переконати їх, що вони мають справу з одним із бізнесменів цього міста», – відповів батько. «Якщо це не подіє, то дам їм хабара за ремонт і доставку автомобіля до воріт мого дому. Дам їм гроші. Куплю їх». «Пану Окерові це не сподобається», – заперечила мати. «І все ж я маю намір це зробити. Про пояснення подбаємо пізніше. Це й набрід ласий на гроші». Але перш ніж цей план міг бути здійснений, Сара зважилась на самостійні дії. Сталося так, що саме цього року мали відбутися президентські вибори. До Нью-Рошелі з метою виступу на обіді, який влаштовувала республіканська партія в готелі «Тайдвотер», прибув один з претендентів на мандат республіканців – віце-президент у кабінеті Тафта Джеймс Шерман. Сара дізналася про це з випадково почутої нею розмови, коли батько обговорював причини, які дозволили б йому не йти на цей обід. Не знаючи практично нічого про державні справи, не розуміючи дріб'язковості домагань Колхауса, Сара вирішила від його імені звернутися до уряду Сполучених Штатів з петицією. Це була спроба, здійснена зі страху і відчаю, породжена її простодушністю. Увечері вона дочекалася, поки її дитина міцно засне, накинула на голову шаль, вийшла з дому, не попередивши нікого з членів сім'ї, і побігла вниз по Норт-Авеню. Босоніж. Бігла швидко, мов дитина. Намірилася була пробігти весь шлях до готелю, але їй пощастило сісти в трамвай, що проходив мимо. У вікнах вагона мерехтіли вогні, а вагоновод сердито натиснув на дзвоник, коли Сара перебігла через рейки прямо перед трамваєм. Вона заплатила за проїзд і доїхала до центру міста. Заривався вечірній вітер, і в темному небі збиралися важкі хмари, провіщаючи грозу. Сара стояла перед входом до готелю серед невеликої групи людей, які чекали прибуття високого гостя. Один за одним під'їжджали автомобілі, з яких виходили поважні особи. Кілька принесених вітром крапель упало на тротуар. Від обочини до дверей готелю був простелений килим. Не тільки поліцейські у білих вечірніх рукавичках, але й підрозділ міліції стояв напоготові, відтручуючи від входу натовп, який чекав прибуття машини віце-президента. Після вбивства президента Маккінлі Теодор Рузвельт увів порядок залучення міліції та агентів таємної служби для охорони президентів і віце-президентів. Цього року Рузвельт вирішив знову з'явитися на політичній арені, щоб створити опозицію своєму давньому другові Тафту. Від демократів балотувався Вільсон, від соціалістів – Дебс. Усі чотири кандидати, розпалюючи надії виборців, моталися по країні як вітер, що порушує спокій безкраїх прерій. Близько тижня тому в Мілуокі і Вісконсін приїздив з виступами Рузвельт. Вийшовши з будинку залізничного вокзалу, він попрямував був до автомобіля повз людей, що зустрічали його. Раптом з натовпу вийшов чоловік і рішуче наставив на нього пістолет. Прогриміли постріли. Одна куля пробила футляр для окулярів, що лежав у нагрудній кишені, продірявила 50 згорнутих сторінок його виступу і засіла в ребрі. Він був оглушений. Терориста відразу схопили і повалили на землю. Залунали крики. Рузвельт оглянув рану і переконався, що вона несерйозна. Пішов далі і дозволив лікарям обстежити його тільки по тому, як виголосив промову. Проте їдкий дим цієї події все ще витав у головах людей. Причетні до охорони високопоставлених осіб не могли забути замаху на Тедді Рузвельта. А дещо раніше мера Нью-Йорка Уільяма Джей Гейнора також поранила куля терориста. Постріли лунали повсюди. Коли віце-президентів Паккард підкотив до обочини і з нього вийшов Джим Шерман, залунали вітальні вигуки. Це був обважнілий, уже доволі лисий чоловік з кепським здоров'ям, якому, мабуть, важко було витримати напругу передвиборчої кампанії. Сара прорвалася через кордон і кинулась до віце-президента, вигукуючи «Президенте! Президенте!». Вона простягла руку, і її чорна долоня мало не торкнулася урядовця. Він сахнувся, уникаючи дотику. Можливо, цього темного вітряного передгрозового вечора охоронці Шермана сприйняли чорну долоню Сари за зброю. Один з міліціонерів зробив крок уперед із нещадною послужливістю озброєної людини, яка захищає знаменитість, що сили вдарив Сару в груди прикладом свого Спрінгфілда. Вона впала. Інший охоронець скочив на неї зверху. Віце-президент зник у готелі. Серед цього безладу, під крики присутніх, Сару затягли в поліцейський фургон і повезли геть. Сару протримали в поліції цілу ніч. Вона кашляла кров'ю, і тільки вранці черговому сержанту спало на думку, що вона потребує медичної допомоги. Збиваючи всіх з пантелику, жінка не відповідала на запитання, а тільки дивилася очима, сповненими жаху і болю. Вони вже ладні були визнати її за глухоніму, але хтось все-таки згадав, як вона кричала «Президенте, президенте!» «Що ти там робила?» – запитували у неї. «Що ти намірялася зробити?» Вранці її відвезли до лікарні. День був сірий і похмурий. Віце-президент поїхав, торжества закінчилися. Вуличні прибиральники підмітали тротуар перед входом до готелю, а звинувачення Сари у замаху замінили на звинувачення в порушенні порядку. Вона лежала в лікарні з переломом грудини і кількох ребер. Удома на Броудв'ю-авеню матір здивував безперестанний плач дитини. Врешті-решт вона піднялася нагору дізнатися, що сталося. Минуло кілька годин, перш ніж вдалося з'ясувати з допомогою поліцейського офіцера, що Сара перебуває в лікарні. Батько, який приїхав туди прямо з роботи, і мати знайшли Сару в загальній палаті. Вона спала. Чоло її було сухе і гаряче. Бульбашки крові в куточках рота з'являлися і зникали з кожним подихом. Наступного дня в Сари почалося запалення легенів. За кількома фразами, сказаними нею, вони відновили картину того, що сталося. Сара майже не звертала на них уваги і тільки питала про Колхауса. Вони домоглися, щоб її перевели в окрему палату. Не знаючи, де живе Колхаус, зателефонували до Манхеттен-казино, менеджерові оркестру «Клеф Клаб». У такий спосіб пощастило розшукати Колхауса, і за кілька годин він сидів біля Сариного ліжка. Мати й батько чекали за дверима. Коли вони знов зазирнули в палату, Колхаус стояв біля ліжка навколішках, його голова була похилена, він тримав руку Сари в своїх долонях. Вони зачинили двері, а незабаром почули глухий плач дорослої людини. Мати пішла додому доглянути дитину. Родина була вбита горем. Усім здавалося, ніби вони не можуть зігрітися. Понадягали светри. Молодший материн брат запалив камін. Наприкінці тижня Сара померла. Розділ 26. У Гарлемі відбувся багатий похорон. Домовина була з бронзи. Катафалк з відділенням для супроводжуючих і відкритою кабіною водія був від П'єр Серроу Опера. Обгороджений мідними перилами дах був засипаний квітами. З чотирьох його кутків розліталися чорні стрічки. Машина була так відполірована, що в задніх дверцятах відзеркалювалась уся вулиця. Все було чорне, навіть небо. Вулиця в'юнилася до крутого обрію. Поруч стояли машини, замовлені на те, щоб відвезти учасників похорону на цвинтар. Жалобний похід складався переважно з музикантів, колег Колхауса по оркестру «Клеф Клаб». То були негри-чоловіки з коротко підстриженим волоссям у наглухо застебнутих темних костюмах з округлими комірцями і чорними краватками. Їхні дружини були вдягнені у довгі до самої землі сукні, крислаті капелюшки та невеличкі хутряні накидки на плечах. Коли присутні розсілися по машинах і зачинили дверцята, а водії зайняли свої місця за кермом, долинули звуки фанфар, і на вулиці з'явився відкритий омнібус з духовим оркестром з 5 осіб у смокінгах, який зайняв своє місце у процесії. Колхаус Уокер заплатив за похорон грішми, які він заощадив був на весілля. Ділянку на поховання Сари він одержав через Асоціацію милосердя негрів-музикантів. Цвинтар був у Брукліні. Кортеж повільно просувався тихими вулицями Гарлему. За ним бігли діти, люди на тротуарах зупинялися і пильно дивились у слід. Оркестр грав похоронні мелодії протягом усього шляху процесії. Грав, коли машини повільно рухались Бруклінським мостом високо над Іст-Рівер. Пасажири в трамваях, які проїжджали по зовнішніх дорогах мосту, піднімалися зі своїх місць, щоб побачити величну процесію. Світило сонце. З води здійнялися чайки. Вони пролетіли між тросами конструкцій і вмостилися на перилах після того, як проїхала остання машина. Розділ 27. Весна, весна. Мов божевільний мах, що шпурляє кольорові клапті зі своєї валізи, земля похвалилася спочатку жовтим і білим шафраном, потім диким виноградом і квітками форситі, і пелюстками півників, рожевим, білим та зеленим квітом яблуневого дерева, важким буском і нарцисами. Стоячи на подвір'ї, дідусь урочисто зустрічав прихід весни. Дихнув легенький вітерець, і з кленів дощем посипалися ніжні зелені бруньки. Вони заплутались у його рідкому сивому волоссі. Він потрусив головою, відчуваючи, що вінок залишився. Хвиля радості охопила його. Він підскочив, як у танці, втратив рівновагу і впав, посковзнувшись на підборах. Від удару в нього тріснула тазова кістка. Здоров'я його стало підупадати, і одужати йому вже не довелося. Проте весна була радісна, і на його обличчі крізь біль можна було побачити усмішку. Навкруги все наливалося життєвою силою, співали птахи. На півночі штату, на фермі державної тюрми у Матівені, Гаррі Кейтоу, спритно перескочивши через рів, ступив на приступку локомобіля, який чекав на нього. Зачепившись зігнутою рукою за стійку, що підтримувала дах, він вигукнув щось переможно, і машина рушила. Тоу втік до Канади, залишивши по собі хвіст ображених офіціанток і приголомшених отельєрс. Потім викрав і відшмагав якогось хлопця-підлітка, почавши в такий спосіб вирішувати свої проблеми. Врешті-решт перейшов кордон назад. Його помітили в поїзді поблизу Буффало. Тоу кинувся бігти через вагони, хихикаючи й сопучи, коли поліцейські детективи кинулись навздогін. У вагоні-ресторані він рвучко обернувся і пошпурив у переслідувачів срібний кавник, схопивши його зі столу вражених відвідувачів. Потім видерся на дах і, перестрибуючи по мавпячому з вагона на вагон, побіг у хвіст поїзда, там зіскочив на оглядову площадку і зупинився з випростаними до сонця руками, ніби чекаючи, коли поліція, увірвавшись через двері, схопить його. Тоу відмовився назвати ім'я людини, яка допомогла йому втекти. «Уважайте просто, що я Годіні», – сказав він. Заповзятливий репортер, належачи до породи фахівців безглуздого і непослідовного жанру новин, який так полюбляли тогочасні газети, вирішив розшукати великого мага і попросити в того пояснення. Годіні знайшли на цвинтарі в Куінзі, де він, стоячи навколішки біля могили своєї матері, милувався весною. Він підвів спухле й кумедне обличчя, яке світилося тугою. Репортер крадькома відступив. Повсюди на цвинтарі цвів кизил, і опалі магнолієві пелюстки лежали колами під деревами. Годіні був одягнений у чорний шерстяний костюм з надірваним біля плеча рукавом. Минув не один місяць, відколи померла його мати, але щоранку він прокидався з такою свіжою і болючою раною в серці, ніби це сталося минулої ночі. Він анулював кілька ангажементів, забував голитися. З почервонілими очима, зарослий бородою, у мішкуватому костюмі він нагадував будь-кого, тільки не енергійного мага з світовою славою. У євреїв є звичай щоразу після відвідин могили залишати на згадку невеликі камінці. На могильному горбку пані Сесілії Вейс було стільки гальки і маленьких камінців, аж вони утворювали щось на зразок піраміди. Годіні подумав про те, як вона лежить у домовині під землею, і забажав спочити поряд з нею. Згадав свою спробу врятуватися з домовини і жах, що охопив його, коли він зрозумів, що не зможе цього зробити. Труна мала віко з секретом, проте він не передбачив ваги ґрунту. Згадав, як колупав землю нігтями, відчуваючи її монументальну вагу, як кричав у її непроникну тишу. Тоді він збагнув, що значить бути похованим у землю, але нині відчував, що це єдине бажане місце для нього. Навіщо йому це життя без його коханої маленької матусі? Він ненавидів весну. Повітря забивало йому ніс і рот, неначе тверда земля. У своєму особняку на 113-й вулиці поблизу Riverside Drive Годіні порозташовував фотографії матері так, щоб створювати враження її присутності. Одну з них поклав на подушку її ліжка. Збільшене фото, де вона сидить усміхаючись у кріслі, поставив у те саме крісло. На одній фотографії вона в капелюшку і пальті піднімається сходами з вулиці до дверей будинку. Це фото він повісив на дверях зсередини. Однією з найдорожчих для матері речей була музична шкатулка зі скляним віконцем на вішку, що крізь нього можна побачити, як обертається всередині велика луджена платівка. Вона, власне, мала кілька платівок, проте улюбленою була та, що грала «Гаудеамус ігітур», а на звороті – «Колумбію перлину океану». Годіні щовечора накручував шкатулку і слухав ті пісні, уявляючи, ніби чує материн голос. Він зберіг листи, які вона писала йому протягом останніх років, переклав на англійську мову і віддрукував, щоб можна було їх раз у раз перечитувати, не боячись потерти на порох. А ще він подовгу простоював перед розчиненими дверцятами стінної шафи, вдихаючи пахощі її одягу, що там зберігався. Старенька занедужала, коли Годіні був у Європі. Він дуже хотів розповісти їй про свої зустрічі з ерцгерцогом Францем Фердинандом, спадкоємцем Австро-Угорської корони, але не встиг навіть написати їй про це. Коли мати померла, він виклопотав собі документ про звільнення від контрактних зобов'язань і негайно подався кораблем додому. Від зворотної подорожі в його пам'яті не лишилося нічого. Він був просто не при собі від туги. Похорон матері відклали до його повернення. Казали, ніби вона кликала його в останні хвилини, а за мить до смерті її розбив параліч. «Еріху», – стогнала вона, – «Еріху, Еріху». Він карався почуттям провини. Його переслідувала думка, що вона мала йому щось сказати, відкрити таємницю, якою діляться тільки перед самісінькою смертю. Він завжди ставився скептично до окультистів, а також до претензійних заяв спіритів, ясновидців, медіумів тощо. Хоча на початку своєї кар'єри, виступаючи в цирку Welsh Brothers, штат Пенсільванія, сам використовував легковірність публіки, твердячи, ніби залучає трансцендентні сили для виконання своїх трюків. Із зав'язаними очима він міг описати певну річ, яку тримав у руці хтось із публіки. «Що це таке, пане Гудіні?» – питав асистент, а він угадував. Робилося це завдяки певному коду. Іншим разом він заявляв, ніби може погомоніти з померлим і передавав якому-небудь бідолашному йолопові, чиє ім'я та деякі життєві обставини їм щастило взнати заздалегідь, послання від близької людини, що відійшла на той світ. Одне слово, він знав, що таке спіратичний обман, і міг його розпізнати. Спіратичне шахрайство було дуже поширене в Сполучених Штатах від 1848 року, коли дві сестри Маргарет і Рейт Фокс запросили сусідів послухати таємничі стуки в їхньому будинку в Хайдесвілі, штат Нью-Йорк. І саме обізнаність у цій справі спонукала його тепер спробувати виявити кого-небудь, хто б дійсно володів даром медіума і міг би сказати, чи справді можливе спілкування з померлими. Гудіні був певен, що зуміє розпізнати і викрити будь-яку підробку. Коли ж виявиться, що таке спілкування можливе, він знатиме, що робити далі. Бо над усе хотів побачити маленьку постать своєї матері Сесілії і відчути дотик її рук на власному обличчі. Бувши переконаним, що цього не може бути, він усе ж хотів перевірити кожну найменшу можливість поговорити з нею. То був час, коли спілкування з померлими не було вже такою привабливою фантазією, як раніше. Америка переживала світанок ХХ століття як держава парових лопат, локомотивів, аеропланів, двигунів внутрішнього згоряння, телефонів і 25-поверхових будинків. Проте у більшості великих прагматистів країни існував потяг до всяких містичних ідей. Звичайно, все робилося тихцем. У певних колах ходили чутки, ніби Пірпонт Морган і Генрі Форд заснували таємне товариство. Гудіні знав, що садівник-чаклун Лютер Бербанк, який схрещував і вирощував гібриди підвищеної врожайності, потай розмовляє з рослинами, вірячи, ніби вони його розуміють. Сам великий Едісон, чоловік, який винайшов 20-те століття, теоретизував, ніби насичені життєвою силою неподільні частки організмів, які він називав зооспорами, живуть після смерті останніх і ніколи не руйнуються. Гудіні намагався зустрітися з Едісоном, взяти в нього інтерв'ю. Та великий винахідник був надто зайнятий. Він саме працював над якимось таємним винаходом, і в пресі раз у раз з'являлися суперечливі припущення щодо його суті. В одному з газетних повідомлень твердилося, ніби новий винахід – це щось на зразок вакуумної лампи, за допомогою якої Едісон має намір спілкуватися з душами померлих. Гудіні у відчаї слав Едісону телеграми, благаючи про зустріч. Йому було відмовлено. Він запропонував кошти на проведення досліджень. Знову відмова. І він заприсягся, що винайде свій власний прилад, так само, як навчився літати на своєму літаку. Адже все, з чого починав Едісон, бралося зі скарбниці технічних знань, доступних кожному. Гудіні накупив книг і почав вивчати фізику і механіку, принципи дії акумуляторної батареї. Він дав обітницю виявити посмертне життя, якщо воно все-таки існує, чи то зусиллями медіума людини, чи то за допомогою медіума механізму. Його пристрасне бажання відразу привернуло увагу людей, котрі не відставали від подій. Він зустрівся з чоловіком із Буффало, штат Нью-Йорк, який твердив, ніби якийсь час працював із Стейнмецом, іммігрантом Карликом, геніальним інженером з компанії General Electric. «Фізики в усьому світі досліджують хвилі», – сказав він. «За кордоном існує надзвичайно важлива теорія, за якою матерія і енергія – це два стани однієї первісної сили. Я теж дотримуюсь такої думки». Той чоловік був за фахом фізик зі ступенем Трансильванського університету. Він твердив, що треба тільки винайти достатньо чутливий прилад, і первісні хвилі, про які досі ніхто нічого не знає, можна буде виявляти і розшифровувати. Годіні підписав з ним угоду і дав йому $2000 за виключне право на його дослідження. Іншу людину, хіміка, він влаштував у підвальному приміщенні свого будинку. Від багатьох людей до нього приходили листи, в яких вони твердили, ніби володіють посередницьким даром і просили для своїх дослідів яку-небудь річ, що належала б його матері – брошку або пасмо волосся. Він найняв детективів, щоб перевірити відправників тих листів, що звучали найбільш вірогідно, і пояснив агентам, як розпізнавати спіритичне шахрайство. Розповів їм про слухові трубки і комбіновані зйомки, приховані мегафони для звукозапису, піднімання столів за допомогою блоків. Навіщо медіуму темна кімната? Коли він вимикає світло, то певно хоче щось приховати, пояснював він агентам. Розгорнувши енергійну діяльність у цьому напрямку, Гудіні вирішив відновити свої циркові трюки. «Я почуваю себе досить упевнено», – сказав він менеджерові, – «як і в старі часи». Замовлення не забарилися. Ті, хто бачили нові виступи Гудіні, говорили, що вони перевершили всі його попередні досягнення. Він викликав на сцену мулярів, котрі будували цегляну стіну 10 футів заввишки, яку він потім проходив наскрізь. Він міг примусити зникнути слона натуральної величини одним сплеском у долоні. З його пальців сипалися монети. З вух вилітали голуби. Він зникав з пакувального ящика, який попередньо обстежували кілька глядачів, а потім забивали цвяхами і обв'язували міцним канатом. І то все перед очима зали. Публіка ахала з подиву, коли після всього цього Гудіні вбігав у театр з фоє. А він вистрибував на сцену, його очі, здавалося, сяяли голубими діамантами. Повільно підводив руки, і раптом його ноги відривалися від підлоги, і він піднімався над нею на 6 дюймів. Жінки часто й важко дихали, а він, знесилений, мішком падав додолу. Чулися недовірливі вигуки, за якими лунали тривалі оплески. Асистенти садовили його на стілець. Гудіні просив склянку вина, щоб поновити сили. Піднімав склянку до світла. Вино робилося безбарвним. Він випивав рідину, і склянка зникала з його пальців. Його виступи були такі напружені, вони справляли таке дивне і моторошне враження на публіку, що інколи батьки сквапно виводили дітей, не дочекавшися кінця вистави. Гудіні цього не помічав. Він доводив себе до стану, який перевищував його фізичні можливості, і міг зробити 8, а то й 10 найскладніших трюків протягом вистави, розрахованої лише на 3. Він завжди оголошував свої трюки смертельними, і тепер репортер нью-йоркських газет, сподіваючись, що він перевершить самого себе, супроводили його під час поїздок по всіх концертних залах від Brooklyn Pantage і Fox Union City аж до театру Main Street у Нью-Рошелі, де він давав по одній вечірній виставі. Він демонстрував свою відому втечу з молочного бідона, коли його замикали на висячий замок у звичайному бідоні місткістю 40 кварт, якими послуговуються для доставки молока у крамниці. Бідон наповнювали водою, отже артист повинен був або вирватися звідти, або вмерти. Іншим разом він лягав у подібний до труни скляний ящик, герметичність якого не викликала сумніву, оскільки свічка в ньому згасала майже відразу. А він лежав там іноді по 6 хвилин після того. Люди в залі занепокоєно кричали. Жінки заплющували очі і затуляли долонями вуха, просили асистентів зупинити номер. Нарешті їхні благання задовольняли, і міцно припасоване віко гучно відчинялося. Його витягали з труни тремтячого, вкритого потом. Кожний такий подвиг посилював бажання Гудіні приєднатися до матері. Він умирав і воскресав. Знов умирав і воскресав знов. На одній з вечірніх вистав у Нью-Рошелі жадання власної смерті виявилось у нього настільки очевидно, що публіка стала несамовито репетувати, а місцевий священник підвівся з місця і закричав Гудіні: «Ви небезпечно жартуєте з прокляттям!» Можливо, він і справді не міг уже відрізнити своє справжнє життя від трюків. У довгому, підперезаному поясом халаті, з мокрим кучерявим волоссям і лискучим від поту обличчям, він був схожий на істоту з іншого світу. «Леді і джентльмени», – насилу проказав він змученим голосом, – «пробачте мені, будь ласка». Він саме зібрався розповісти про мистецтво керувати своїм диханням, відоме ще на стародавньому Сході, яке дозволяло тимчасово припиняти життєдіяльність організму. Хотів пояснити, що його номери видаються набагато небезпечнішими, ніж вони є насправді. Підняв руки, прохаючи тиші. Але нараз пролунав вибух такої сили, що театр аж здригнувся на підмурку, і грубі шматки штукатурки посипалися з перекриття на авансцені. Вкрай знервована, очманіла публіка, гадаючи, що то ще один із його диявольських трюків, перелякано кинулася тікати від сцени проходами. Розділ 28. Насправді ж, вибух стався за 2 милі звідти, на західній околиці міста. Вибухнуло пожежне депо Emerald Isle Engine. Охоплені полум'ям балки полетіли через дорогу на пустир, осяявши небо над Уестчестером. З усіх районів міста та з сусідніх дільниць Пелхема і Маунт-Вернона з'їхалися пожежні команди, та зарадити чимось біді було годі. На щастя, відстань від дерев'яної будівлі депо до найближчого житла була не менше чверті милі. Так чи інак, а 2 пожежники добровільної команди опинилися в лікарні. Причому один з них дістав такі тяжкі опіки, що навряд чи міг дожити до вечора. Як стало відомо, на дільниці чергувало щонайменше 5 чоловік. Саме в цей день тижня, в четвер увечері, команда, як завжди, зібралася на партію покера. На світанку другого дня на місці колишньої пожарні лежало чорне згарище. Місце події відгородили вірьовкою, і поліцейські детективи почали нишпорити в руїнах, відкопуючи тіла загиблих і намагаючись на підставі зібраних доказів встановити, що було причиною вибуху. Невдовзі стало очевидним, що причиною смерті 2 із 4 загиблих була не пожежа та вибух, а вогнепальні рани. Пара коней, впряжених у візок з помпою, лежала посеред вулиці, на тому місці, де їх заскочила смерть. З-під уламків витягли сигнальний пристрій, який показував, що сигнал тривоги надійшов з північної околиці міста, хоча тієї ночі пожеж ніде більше не було. Виходячи з цього та кількох інших доказів, частину їх пощастило зібрати за допомогою судового лікаря з департаменту поліції Нью-Йорка, було відновлено таку картину. Приблизно о 22:30 шестеро членів пожежної команди зібрались у себе в приміщенні пограти в карти. Аж тут пролунав сигнал тривоги. Гравці похапцем понадягали чоботи і каски, швидко вивели коней зі стіла і запрягли в фургон з паровим двигуном. Збруя зі спеціальними защіпками була розроблена компанією PA Zetzer Company of Gucory з Північної Кароліни. Як і всі пожежні дільниці, Emerald Isle пишалася швидкістю, з якою виїздила на виклик. Під казаном завжди горів малий вогонь, тож тиск пари можна було підняти до повного за час, поки агрегат прибуде на місце пожежі. Того вечора команда була, як завжди, на рівні. Не минуло й хвилини, як розчинилися двері, і кучер, покрикуючи та цьохкаючи батогом, виїхав на дорогу. Якісь люди стояли на вулиці якраз на шляху фургона з паровою машиною. Вони були озброєні пістолетами і вистрілили з них прямо в морди коням, які наближалися. 2 коней впали одразу. Третій, поранений у шию, позадкував, розбризкуючи дрібним дощем кров по всій вулиці. Кучер запрягу, забитий на смерть, звалився на землю. Двоє пожежників із тих, що сиділи на фургоні, дістали смертельні поранення, а третього розчавила машина, впавши на бік, по тому, як понесли перелякані коні. Паровий казан перекинувся з гуркотом, який чули поблизькі мешканці, доти вже нажахані гучними пострілами. Топка парової машини розчинилася, і жарини, розсипавшись, підпалили дерев'яне депо. Полум'я швидко поширилося на всю будівлю і спричинило вибух казана. Охоплені полум'ям дерев'яні балки полетіли через дорогу на пустирище. Це сталося в ту мить, як Гудіні втратив прихильність своєї аудиторії. Того вечора родина лягла рано. Спали погано. Темношкірий хлопчик плакав за матір'ю і не брав молока від п'яної годувальниці. Батько почув далекий вибух і, виглянувши у вікно спальні, побачив заграву на небі. Спершу йому спало на думку, що то вибухнув його завод зі складом, але полум'я бурхало начебто з іншого боку. Тільки вранці він дізнався, де насправді горіло. Пожежа на якийсь час стала єдиною темою розмов у цілому місті. По обіді батько подався до пожежного депо. Юрби людей тислися до вірівчаної огорожі. Обійшовши її, батько спустився до ставка за пустирищем і побачив затоплений каркас моделі Т, який то виринав з-під хвиль, то зникав під збриженою гладінню води. Батько пішов додому, хоча було ще рано. Щойно пролунав обідній гудок. Мати не могла на нього дивитися. Сиділа, тримаючи дитину на колінах. Її схилена голова і замислена постава викликали в нього спогади про померлу Сару. Тієї миті батько подумав, чи не втратили вони назавжди контроль над власним життям. О 4-й годині пробіг хлопчик-газетяр, кинувши на веранду згорнутий номер вечірньої газети. Убивця і підпалювач, як вважали, був негром. Єдиний пожежник, який лишився живим після нападу і тепер лежав у лікарні, описав усе, що бачив поліції. За його словами, негр загасив на ньому одежу, а потім, аби ніхто не сприйняв його вчинку за вияв милосердя, підняв голову за чуба і почав допитуватись, куди сховався шеф пожежної команди. Конкліну просто поталанило, бо він того вечора не був на дільниці. Лишилося невідомим, звідки негр знав Конкліна та що він мав проти нього. На одностайну думку фахівців, тут не обійшлося без спільників. Подав же хтось фальшивий сигнал тривоги, щоб виманити пожежників з дільниці. Проте у редакційній статті злочин описувався як справа рук одинокого божевільного вбивці. Громадян закликали замикати двері, виявляти пильність і зберігати спокій. Родина зібралася за обіднім столом. Мати тримала на руках дитину. Не знати, чому їй і на думку не спадало покласти малого. Вона відчувала дотик його крихітних пальчиків на своїй щоці. Нагорі у своїй кімнаті стогнав від болю дідусь. Цього вечора обіду не подавали, ніхто не хотів їсти. Перед батьком стояв кришталевий графин з бренді. Він пив уже третю чарку. Відчував, ніби щось застрягло у горлі, якась кістка чи крихта. Йому здавалося, ніби ту заваду може усунути тільки бренді. З шухляди письмового столу він дістав свій старий з часів філіппінської кампанії армійський пістолет і поклав його на стіл. «Ми переживемо трагедію, яка не повинна була нас торкнутися», – сказав він дружині. «Не розумію, що це найшло на тебе того дня. В окрузі є необхідні заклади для бідаків, а ти взяла її до себе, не подумавши про можливі наслідки». Своєю безглуздою жіночою сентиментальністю ти зробила нас усіх своєю жертвою. Мати пильно подивилася на нього. Вона не могла згадати жодного випадку за довгий час їхнього спільного життя, коли б він їй дорікав. Вона знала, що він проситиме в неї пробачення. Проте сльози набігли їй на очі і зрештою покотилися по щоках. Її коси розсипалися на пасма, обкрутилися круг вуха. Батько подивився на неї. Схожа на дівчинку, вона була зараз дуже вродлива. Він не міг пояснити собі, чому відчуває таку втіху, довівши її до сліз. Молодший материн брат сидів, поклавши лікті на поруччя крісла і підперши голову руками. Його випрямлений вказівний палець був приставлений до скроні. Він дивився на свого шуряка. «То ви хочете знайти його і вбити?» – спитав він. «Я маю намір захищати свій дім», – сказав батько. «Тут його дитина. Якщо він зробить помилку і прийде сюди, він матиме справу зі мною». «Але навіщо йому сюди приходити?» – роздратовано сказав молодший материн брат. «Ми не оскверняли його машини». Батько подивився на матір. «Я змушений піти вранці в поліцію і розповісти, що цей божевільний убивця був гостем у моєму домі, і що в нас лишився його байстрюк». «Гадаю», – сказав молодший материн брат, – «що Кулхаус Уокер молодший хотів би, щоб ви розповіли поліції все, що знаєте. Тож можете їм сказати, що він той самий негарманіяк, чия понівечена машина лежить на дні ставка «Файерхаус». Можете сказати їм, що він той самий дивак, який звертався до поліцейської дільниці зі скаргою на Уільяма Конкліна та його горлорізів. Можете також сказати їм, що він той самий психічно хворий чорний убивця, який сидів у лікарні біля ліжка жінки, що померла від ран». «Сподіваюсь, я тебе не гаразд зрозумів», – відказав батько. «Ти що, захищаєш цього дикуна? Але кого він може звинуватити у смерті Сари, крім самого себе, крім паскудної пихи чорнопикого? Ніщо в світі не може виправдати убивства людей і руйнування власності в такий спосіб». Брат підхопився так рвучко, аж упав стілець, на якому він сидів. Немовля здригнулося і заплакало. Брат стояв блідий і тремтів. «Я щось не чув подібних надгробних промов на похороні Сари», – сказав він. «Не чув, щоб тоді ви говорили, що смерть і знищення власності не можна вибачити». На цей час Кулхаус Уокер уже сам дав знати про свою причетність до злочину. Як стало відомо, через годину після вибуху він, чи то якийсь інший чорношкірий, залишив однакові листи в редакціях двох місцевих газет. Редактори, порадившися з поліцією, вирішили їх не публікувати. Листи були написані впевненою рукою і розповідали про події, які стали причиною нападу на пожежну дільницю. «Я вимагаю, щоб цього негідника, шефа пожежників-добровільців, віддали на мій власний суд», – говорилося в листі. «Я вимагаю, щоб мені повернули автомобіль у його попередньому вигляді. Якщо ці умови не будуть виконані, я буду й далі вбивати пожежників і спалювати пожежні дільниці, доки вони існуватимуть. Якщо буде потрібно, то зруйную ціле місто». Редактори газет і поліція вирішили в інтересах громадського спокою не публікувати цих листів. Одинокий божевільний убивця – це одна проблема. Бунт – це вже щось інше. Поліцейські патрулі нишком прочісували негритянські квартали, збираючи відомості про Кулхауса Уокера-молодшого. Те саме робила і поліція сусідніх міст. До поліцейських дільниць надходили повідомлення. «То не наш негр, не наш». Уранці батько поїхав трамваєм по Норт-Авеню до міста. Широкими кроками рушив до будинку мерії і увійшов у двері як бізнесмен, що користується великою повагою громади. Його діяльність дослідника у свій час широко висвітлювалася газетами. Прапор, що майорів на куполі будинку, був його подарунком місту.